بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سورة الأنفال مدنی صورت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د مسلمانانو د قومی ریاست او د قومی ملی وحدت جوړیدو نه وروسته نازل شوه دی چې ملی وحدت او قومی وحدت برابر شو دا مدنی دور صورت تے صورت البدر و تاموی دا بدر واقع بکی دا نزول کی اتا تیا نمبر دے اٹسی بس د سورۃ البقره او مخکې د سورۃ آل عمران نه نازل شوه ده. سورۃ الاعراف کی دعوت او جهاد باللسان او سورۃ الانفال کی دعوت بالسنان توحید بالسیف والسنان دے دویم وجہ سورة الاعراف کی داغ اقوامو تذکروا داغ قومنو چه اللہ رب العزت حلاک کریو سورة الانفال کی چه دا مسلمانانو پلاس کم حلاک شیو دا آغی تذکرہ کی سورة الاعراف کی ویلو تسلی ساتا کامیابی بستاوی سورة الانفال کی داغ کامیابی نمونہ ذکر کی داغ کامیابی نمونہ آغا ذکر کی سورة الاعراف کی ہلاکت د فرعون موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام فرعون ہلاک شو سورة الانفال کی ہلاکت فرعون و هذه الامه د دې امت د فرعون تباہی ده د دې امت د فرعون د تباہی ذکر ده سورة الاعراف کی د تیرو قومونو تذکرہ وا شاغی ویل فأتنا بما تعدنا عذاب راوڑا سورة الانفال کی د دې امت تذکرہ دا شاغی ویلو فامطر علینا حجارة من السماء فامطر علینا حجارة من السماء سورة الاعراف ختم کو فترغیب الى القرآن باندی چه قرآن تا وکی دی رحم بدر باندیوشی په ابتدا د انفال کې دا غره هم تذکرہ کوي و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا چې هغه چې کمدنو روحاني طاقت سیوا کېدلو دا رحم بدر باندې الله وکي. سورة الاعراف ختم کو واذکر ربک باندې دا انفال په ابتدا کې ذکر فائدہ ذکر کوي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم او بل فائدہ ذکر کوي شپږ سال وختم کې واذکر الله كثيرا لعلكم تفلحون اعراف ختم کو وتسبیح الملائکہ باندې اعراف ختم کو وتسبیح الملائکہ باندې وانفال شروع کی انفال کی داغ تسبیح الملائکہ تذکرہ دا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم او انی ممدکم بالف من الملائکہ چه فرشتے دا اللہ تابعداری دی دام دا اللہ تسبیح دا چه غید مجاہدین امرست کئی دعوت سورت تا بیان د قتال فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ بے بیان القوانین جنگ مسئلہ ذکر گئی بے بیان القوانین د جنگ قوانین آغاز ذکر گئی اسلام هر عمل په قانون دی په جنگ هم د قانون دی جنگ هم د قانون دی قتال فی سبیل الله به بیان القوانین سورات چې ده د دې بیان د پاره غړ دو سبقونه دي پنځه سلو ختم نمبر آیاته پورې هغه چې کمدنو اولنۍ حصه ده بیا د هغې نه وروستو دویمه حصه شروع کوي دا هغې نه وروستو بیا دویمه حصه شروع کوي اولنۍ حصه کې اولنۍ آیات مسلمانانو ته د وحدت او د یووالي تذکره ده چې مسلمانان یو نه وي نو جهاد نشي کولی د هغې دپاره اوامر ثلاثه دي بیا پنځه صفتونه د تهذیب الاخلاق د شخصي اصلاح لپاره د مجاهد د شخصیت د اصلاح لپاره هغه پنځه قوانین ذکر کوي پنځه اصول او آداب چې هر مجاهد کې دا پنځه پکار دي بیا دا هغې نه وروستو پنځم آیات نه تر آیت نمبر 13-14 پورې څوارلسم نمبر آیاته پورې ترغیبات کی جنگ تا تاسو جنگو کوي مدد کول دا الله کار دی، الله واستاسو مدد کوي، تاسو جهاد کوي. جهاد چې کوم دنو کوي یا دا غین ارستو پینزه قواعد مرتب پا پینزو صفتونو دا مسلمانانو، مسلمانانو که دا پینزه صفتون ارالل، دا پینزه قواعد ردی و خیال ساتی. مرتب پا پینزو قواعد پینزو صفاتو فغم قاعده اتفریب ما سبق ده ټول پنځه شپږ قوانين دي، شپږم قاعده تفریدا دویم عیسی کی آداب ذکر کړي مجاهدین توم او امیر حرب توم، مسلمانان توم مجاهدین تا او امیر حرب تا اغت آداب ذکر کئی او سورت ختمی بترغیب الالجهاد بانی جهادو کئی ترغیب الالجهاد بانی سورت ختمی امتیازاتو کی واقع دا بدر پینز قائده مرتب پا پینزو صفاتو تقسیم نمال غنیمت آداب امیر حرب تا آداب امیر حرب تا دا سورت دا دعوی مختصر وضاحت کو. القتال فی سبیل اللہ دا اللہ رب العزت دا دین دا غلبی دا پارا جنگ کول دیتا قتال فی سبیل اللہ وی اصولو کی منگوائی لیو جہاد لفظ عام دی او قتال چی دی نداد جہادی او شاخ تی جہادی او شاخ تی بے اسلام دا سربلندائی دا پارا او د اسلام د غلبی را اوستلو لپاره نبی علیہ السلام یو لسانی دعوت چلاولو بل حکمت والموعظه الحسنه یو هغه دعوتو اج کمنو دعوتو تعلیم القران تعمیل القران قرآن کریم باندې خلق پویا کول عملی کول تزکیه نفس هغه مختلف هغه اولی شاخو اولی عملو دعوت لسانی داغی دلان می اول هغه دعوت د کولو بیا په خپل عمل کولو پس دا کولو دا عملی کولو په میدان کې اوم مقابله راتللې د نفس سره مقابله وا د ماحول سره مقابله وا بیا داغی دعوت باللسان و خوراولو خوراولو کی مقابلی رات لی برای نام مسلمانان و سرا منافقین و سرا دارنگی دا مسلمانان و دنیا دار و عیاش و حاکمان و سرا امارای سو سرا دارنگی علماء سو سرا او رحبان سو غلط پیران سرا یعنی دینی غلط طبقہ دینی مذهبی پیشواهان سیاسی پیشواهان دی سرا جی کمدن و مقابلے رات لی دعوت لسانی په میدان کې دا غي د طرف نه تکالیف وو یا اعتراضات وو ټول برداشت کول دا چې کمندونو جهاد مکی وو او دا دعوت لسانی وو زن خلق و تا دا عدم تشدد فلسفه وی دا عدم تشدد فلسفه یعنی غیر مسلح جهاد سرد صبرنا کچرتا ملگر دل پو وحل وحل مڑ کی کتا مڑ کی کانزل لر تکی استاد حکم دے وسویر و صبر کوا دا اوکران جہادو دا چی کمدنو یو قسمو دا اعلائی کلمت اللہ و دا غلب ایدین دا پارا دا یو قسم جہاد دے دوی مدادا چی دا دی غلب ایدین دا پارا جنگ کول جنگ چې کمدنو کول جهاد بالسيف والسنان او تور باندې چې کمدنو جنگ کول په ټوپک جنگ کول داغه چې کمدنو مراحلو بقره کې داغه سو بیان تیر شوه دي چې ریاست قومی قائم شي ریاست قومی وحدت ملی راشي بیا چې کمندونو جنگ کول دي زر خلق جنگ باندې چې کمندونو اعتراض کی چې جنگ بدامنی ده و جنگ بانے اعتراض کی چدا پزور خلق اسلام کے داخل اولی کل ہوئی اسلام کے خپل سو خوبی نشتا دے نو خلق و تمائل کی گی نا دیو اجنا دیور پسی تورا راوالی او پزور باندے سے کمدر و مسلمان آنائی کالا ولنم تیرورس تراہگر او دشگرد کی دی شرپسند شرخوخی او جہاد تشر ہوئی جہاد تشر ہوئی جنگ پا جانب بانے دا قتال پا جانب فاغی اعتراضات کی دا ټول یا چې کمدنو جاہلن وی او اکثر زدن و عنادنی زدن و عنادنی صرف چې کمدنو دا اسلام دا دشمنی دا وجنا چې اسلام سره دشمنی دا دا غیر وجه اعتراض کوي او یرا مسلمانان خلق وجنی تاریخ وګورا مسلمان به کمندنه دور انی وجلی لکه به یو نیم کال او صد پاسه کال کې چې په غزه کې څومره مسلمانان او ماشومان او زنانه شهیدان شو. خدا صرف زدی او عنادی پای چې کمندنو زدن او عنادن دا اعتراضونه کوي خبره اترې کوي هغې د پاره مونږه یو څو خبرې ذکر کوو. یوه خبره هغه دا ده چې دنیا کې یو قانون دی تنازع للبقاء او دویم قانون دی بقا د ما هو الاصلح. اګه مختصر مثال به وایو چې پټی کې زمیدار تخمونه لی یوازې هغه تخم والا دانې نه راخیږي بلکې هغه پټی کې نور سيزونم څه شي راو کیږي ښاغوټي ډډم مندانا کوره انسټو ښاغوټي کاریزه دا وسرم څه شي راو کیږي اوس دغه بوټي او د دې فصل یو بل سره جان نه تنازو ده دا ښاغوټي او ته وای د فصل نه علاوه دا بوټي چې دا پټه زمونږ د مونږ په خواني ودلتا او داغه ته وای فصل چې دا چې اړول دي دې ته استرا چولې ده دا زماده پارا چولې ده تاسو پارا نه چولې بلې زمکا بلې پټی کې د پاسې دو پاتې کېدو حقدار دی ما تاسو خاوډي وای مونږ به کې د پاتې کېدو سيو حقدار یو او فصل وای مونږ به کې د پاتې کېدو سيو حقدار یو دا دا تنازع للبقاء هرې د بقا د پار جنگ دی د پټی مالک زمیدار آج کمندنو رمبه راوالی یا چې کمندنو غوانو ته یوې واچي او په پټی کې سیل شروع کی یا ګوډ راوال ګوډ کې رمبه راوالی آج کمندنو روانه ول شروع کی اس خاګوټی لري کوي او فصل څه کوي پاتې کوي نو دوکړه بقا د ما هو الاصلح بقا د ما هو الاصلح چې کوم مفید دی نو هغه پاتې کو تا کافر ل دعوت ورکو چې اسلم تسلم اسلم تسلم اسلام راوړه نو بچ پشي اغه وې پیدا زمون وطن نه بخوانه زمون پلان نه کېدلته و دې کې همون پاتې کیو تا ته د اسما کاله توحید له جوړ کړې دا شرک له نه جوړ کړې دا توحید له دا شرک له نه دته ورته وای چې دلته موحدی اغه وې دا زمون غلا په تنازور علی للبقاء رزمک مالک الله دې هغه حکم کو پیدرسته وباسا هم بیره والا اولری کدا صاحبوټی کافر صاحبوټی دې مدالری کا نخپل پټی کې ګوډ مانی او په دنیا کې ګوډ نه مانی د خپل پټی نه صاحبوټی لری کاي او په دنیا کې ثابوتی ګندا پرې دي ودا چې کمندنو تنازول البقاء بقا ما هو الاصلاح دوی مدد چې جهاد چې او جنگ نداد دفع د شریر د پاره دی. دا الله رب العزت قانون او دا الله زمکه هغه باندې خیر او انصاف خوراول غواړي. انصافي نظام هغه چې کمندونو خوراول غواړي چې مخلوق ته د مخلوق غلام نه وي او ځنه شرمخان دي هغه مخلوق د مخلوق غلام کړی دی او د خواهشاتو غلام کړی دی د خواهشاتو چې کمندونو غلام کړی دی ودانه چې توا په وړو کې ځای کې پاغي کې د کمندونو اسلامي نظام راولې او بس وعده مال اړیر دی نه چې په دنیا کې اور بل له دې سره وسکای دا چې زنانه به عزت کیږي او بدن می دا او فسادات کې نو دې سره وسکای دا بل لري کول غواړي ادا چه کمدنو فاسد عزو لری کول لی لکه سنگا چه داکتر اپریشن کئی یو بدن لاز زخمی شوه ده تا تو وی چه ده زخم نور علاج نی کی گی دا زخم سخا ده او کده من پریدو دا آپ علا نور دا زخم زی او بدن خرابی گی او مری گی دا لاس تر لکٹ کو داکتر اغلاس کٹ کی اغلاس چه کمدنو کٹ کی داکتر لخلق شکریہ دا کئی چه کپو وقت دا لاس نوے کٹ کڑے دا با تبایی را غلی وا دا کافر مثال ناز و فاسد دے چې کله ته د ټماټر د کرنٹ نسخه غای ښه ټماټر لري کای او د یو بدن نسخه اندام چې نه لري کای هغه لري کای نو په انسان دا ټول انسانیت یو اندام دی دا سالم انسانیت یو اندام دی هدی کې یو ځای ښه شو یو ملک ښه شو نو آغا چه کمدنو لینه لری که کالر انکی ناروان تبایی راولی آنور خلق خرابی نو دا چه کمدنو ختمول در شریرانو نی چه آغای چه کمدنو تبایی راولی دره مدادا چهار سوک پل مرتد وجنی ار څوک خپل مرتد وجني یا وړو کې ملک وي او داغه ملک یو پنځ کوټه بادشاہي او داغه یو وړو کې غونډه کې سینټ وي قانون ساز اداره وي او هغه قانون ساز اداره یو نظام جوړ کړی وي نو چه سوک ده ده نظام خلاف کئی پاگی که ده دفوی چه سوک ده نظام نمانی او ده نظام خلاف کار کئی ده اغا و باغی وی او ده اغا وی نبا رواوی او واجب القتلی ده سالم کائنات یو بادشاہ ده ده اغی چه کمدنه و پارلیمنٹ ته او التنا ده اللہ رب العزت قانون جوڑ کرده اغه موږ لاره لګل دی وی سوبیلا صوبه ارضلا او انسان په دغه کې خلیفہ کړل چې دا ودا قانون جاری کړي دا قانون به جاری کړي اوس په انسانانو کې شیطانان اغه د الله د حکومت مخه تودريږي او چې دا قانون موږ جاری کول ته نه پریدو دا د قانون باغی دی دا د الله رب العزت د ملک الاملاک د ملک الملوک دا ارث چې بادشاہ دی دا هغه د قانون باغی دی لکه دا وړو کې ملک د آئین باغی هغه وجل قانونی دی او چې دا الله رب العزت د قانون باغی وی دا هغه وجل شرپسندی دا هغه چې کمنر شرخوخی دا نو هر څوک هر قانون او هر آئین آج کمدنو خپل باغی وجنی و اسلام خپل باغی وجو و بده که ده اعتراض تا خبر آو سالورم ادادا چه اسلام چه ده نو دا د پروپیګاندا تاریخ نه ده بلکې دا انقلاب ده یعنی یو تحریک وی صرف ارتقائی وی یعنی خوراولی بس چې صرف مشهور شي کبیا چې کمندونو سو کې عمل کې راولي کنه راولي خو چې مشهور شي دوین تحریک انقلابی وی چاغه بدلون راولی بدلون راولی اسلام چې دینو ارتقا دا هدل للناس هدل للمتقین هدن و رحمت للمؤمنین ناس بدل کی ایمانداری کی ایماندار بدل کی متقیانی کی متقیان بدل کی اشد حبا للہ کی قرآن انقلاب دے دا غلط عقیدہ لری کی سم عقیدہ کی دی غلط عمل لری کی سم عمل روڑی غلط نظام زندگی او قانون لری کی سم نظام روڑی غلط چکم دنو قوانین ختم کی اخلاق ختم کی صحیح اخلاق راولی نو قرآن کریم چه ده نو دا انقلابی تحریک ده او پہ انقلابی تحریک کی جنگ ناگزیر ده انقلابی تحریکونو کی با جنگ خامخائی پائے کی با جنگ می زکا چتد چا عقیدہ غلط ارتکای و لرکایی او دا آغی پا دا سمک ده دا آغا عمل لرکای سم دی دا سنه دا چه آبا چه کمدنو تا تا لکه دا مریض پشان دی پروتی او تولا علاج کوا آغا عقیده لری کلو حزب بمال دیهم فرحون آغا قانون لری عمل لری اپا آغی مر دی آغا نقواری چه زما قانون دیسی شی ختم شی آغا مخنیوه کئی سکی مخنیوه کئی اوس هغه د خپل قانون دفاع کئی او تو وای چې نه اسلام دی خور شي نو خامخا به تاسو ورځئ هغه خپل ختمېدو تفریدی نه او تو خپل محدود کولو تفریدی نه چې دې بس یو علاقه پوری شوی محدود دا ته نه پریدی نو خامخا به دې کې چې کمندنو جنگ سکیږي راضی انقلابی تحریک چې وینو آئے کې جنگ ضروری وی ٹھیک تا ابتداءا چې ته د هغې په محاسنو د هغې چې کمندنو دلایل د هغې صحیح طریقې سره دعوت پیش کې نو په هغه کې به ټیک ته د هغه شکونه راځي شبهات راځي نو په هغه ټایم کې به ابتدایي مرحله به د عدم تشددي خبره د عدم تشددي خدا عدم تشدد به همیشه نه وي دا آدم مصلح محنت پا همیشه نوی دا به چه کمدنو یوزل انقلاب شکل اختیاری شکل قومی ریاست سششی قائم شی قومی ریاست قائم شی یعنی مخ که دا قتال نا نظام قتال نظام جهاد برابر شی آ برابر شی قرآن انقلابی تحریک تے دی که وخامخا جنگ کی گی دا سد اصولو او دا عقل نا خلاف ندا انزم او جدادا چه زمکا چه دانو اللہ دا اللہ دا کافرم اللہ پیدا کرو کافرم اللہ پیدا کرو گٹا وصلہم اللہ پیدا کرو اللہ رب العزت دتوی چه زمادہ پیدا کرو گٹا راوالا او زمادی پیدا شوی مخلوق کافر لے راوالا چوا نو دیکھ استابانی سبو پیٹے پروتے لکه استاو لیدا سی بات غوټه دي پتا څه پیټه دي کافر د الله مخلوق وو توم د الله مخلوق وي او اسلام د الله مخلوق وو او الله رب العزت وی چې دا اسلام راواله او د کافر لپاره ارتاو کړو ته ولي سوځي اقبال وی چې رومي ته مي وي چې د جهاد په حقیقت نه پویا کا جهاد په حقیقت نه پویا کا بیرومی را له جواب راکو چې امر اکراهم با امر حق شکن برزو جا چه دوست سانگی دوست زن امر اکراهم با امر حق شکن برزو جا چه دوست سانگی دوست زن وی ما ده چه کمدنو ویل چه ده اللہ پا حکم ده اللہ مخلوق لر اخلا سکا او برزو جا جه دوست سنگه دوست زن شیشه هم ده دوستا او گت هم ده دوستا داده دوست گت روالا و ده دوست دی شیشه لر اخلا سکا خبر ختم دا اللہ وی چه سوک اللہ رب منی دا آبا چه کمدنو بولی اونوی بیا دا اللہ پا حکم که بیا بولی اونوی دا گبا کارکی ویلیو آسان تکرو شیئن و هو خیر لکم و آسان تحبو شیئن و هو شر لکم ستاب جیاد بدی شی خودی بدر لخی ستاب جی کم دنو کور کے ناس تا او جیاد نکول جی کم دنو خوخوی خدا بدل موزیری دا بدل خنوی دیکی بدل نقصان دیری په فائدہ او په نقصان دی الله پوئیږي دا دا الله رب العزت حکم دی او هغه ورکړی بل دا بل دا دا چې یو دا الله حکم یې آیو ستارای وي ستارای دا دا چه کافر دی اونو وجل شی سبت علاقی مسلمان شی او یا سچل لی چه وجنی زان لبانی وائی او دا اللہ حکم دی چه قاتل جنگو کا اغوی جنگو کا او بل چه کمدنو ستا خبر دا یا چه کمدنو دا دنیاوی او حاکم او بادشاہ خبر دا اوسی او سڑے دنیای مفادات و دپارا د مخلوق خبر رالی مخلوق خبر رالی او دا اللہ رب العزت حکم ماتی حکم یو مجرم نے چه دا اللہ حکم سکی مات کی اغا مجرم نے اغا چه کمدنو مجرم نے مانا رومی دی کرکڑی دی چه محمود غزنوی او غلامو مشهور او آیاز آیاز داغه غلامو ډیر دفناکو دیندارو دا محمود و سره محبتو دا محمود غزنوی و سره مینو نو خلقو با پروپیگانڈی کولی چه بادشاہ تا گورو تو رکی غلام تا گورو دور بس پیمین دیجی بادشاہ ورازی دا دی دا اعتراض ختمو وزیران ناس تی پارلیمنٹ تی یو تن ته وی ورسی یو ملغلر راړی د خزانه نه کس ته ویلو خزانه چې کم دنو خزانه نه ملغلر راړه قیمتي بیا څه کې خو دا ورته وی وزیرانو دا به سورې د دې ور سورې قیمتي چاو ته نیمه بادشاہی دا چاو ته پورا بادشاہی دا خبره کې دی لگا بادشاہ یو غرګه راواز اوس خوړی او دی له ورکو زما دا حکم نشدا ما تکي دا شیشه څه کوي دا مال غلر ما تکي هغه وته کلا وحاشا سوال نه پیدا کیږي چې مونږه چې کمندنو لگا دمرا غدار شوس لگا چې مونږ به خزانه دمرا نقصان تو نشو ماته ولې چې دا خزانه تاوان نه نقصان دے خزانے دا مگنو باتو بادشاہ وی آیاز آیاز را گئے ای جی دا ملغلر با دا سورو پوئی ایمو او خلا من خلق بیو جی مو پدیشت نپوئی گو ہوئی بدا سی در طولی دنیا دا بادشاہ ایم را قیمت پسکے لری قیمت بچے کم دنو ڈیری آستاد دی بادشاہ ایم را قیمت پی محمود والا غرگے ورکو وی زما دا حکم نه چې دا ما ته کا تاسو کا ما آیاز لاس توله کو او چې درښونو ملغله رحم ته کا ثنی وني بوتل او بل جوړو شروع جیو نیوز ډان ټي وی آر واي او صافو کائنات تولو هغه چې کمندنو وي چې آیاز د خزانه غدار دغه کمندونو د یو وخت کې د مملکت دمره نقصان وګم او اقتصادیات ټول پکته سکو راوسته چې جنگ چې اقتصادیات پکته شي اقتصادیات ټول پکته رااله اوزه داو کول داو کول غوبل شروع شو بادشاہ یا سرب تلک دا شو قتل په آیاز دادی سوې اعتراض کړي آیاز و تو قتل و تیوی گفت آیاز ای محتران ای نامور گفت آیاز ای محتران ای نامور عمر شاہ بہتر با قیمت یا گوار آیاز و توی بادشاہن وزیرانی و تا پوسکو ما دا بادشاہ حکم خوکم الغل رخوا تاسو دا بادشاہ حکم مات کو او ما ملغله را ما تکرانو مجرم کم یو شو پویگی کنا کم یو مجرم شو زو مجرم شم که تاسو مجرمان شوی تاسو خو مشرکان شوی دو باچا سرا تاسو دو باچا سرا بل شریکو مانو شاگم اصلاحات دنیاوی یو سشی مصلاحات دا مملکت اگه تاسو باچا سرا شریک کو منگ حاکم یو باچا مانو او تاسو دو مصلاحات دا وجن خزانه خرابی گی داغی دو وجن ملغل را نماتا ہوئی او زبا چا سر شریک نمانم زبان بس حاکم یو دے شاگوی چی خزانہ چی ماتا ہے کنو بس خبر ماتا بیا با کسی دی بیا با کس پاتی شو نجیات تا اللہ حکم دے بس او اگا حاکم نے حاکم سر شرک مکوا چیتا چی کمدنو وائی چه مصلحت ته او دادی او دادی او دادی مصلحتونو تمو گورا اللہ سر شریک و اصدار مجوڑو دا اللہ حکم ده قاتل با جنگ ده وی کا جنگ ده وی کا لکستن چی دو حدود و نفاظ داغی حکم چه کمدنو بادشاہ تاوی بادشاہ تاوی و دا قتال حکمم قومی ریاست تاوی او بادشاہ تاوی چه کمدن دا آغی حکم نا آغا بیا یونٹا برابر ای کسان برابر ای افراد برابر ای او آغا چه کمدنو مجاہدین برابر کی او جہاد لورشی دا آغی دا پارا دی صورت کے قوانین ذکر گئی قوانین چه کمدنو ذکر گئی خودی کی واقع دا بدر و واقع دا بدر و نو د بدر په موقع دا ولنې جنگو د کفر او د اسلام نورال الغنیمتونه غنیمتونه چې کم نه نورال په عربو کې د غنیمتونه د جنگ چې کم نه چې هغه ورالل وستا دا بادشاہ کارو لکل مرباو فینا وستفایا لکل مرباو فینا وستفایا ونشیطتو ولی قالو لکل مرباو فینا وستفایا یو با داغی غنیمتنا غنڈا سلورم ایسا دعوتنا حاک سردار دا قبیلی واغستا دویم بیتنا صفیه واغستا صفیه بیاغی تاوی چه سبب داغ پاغی که خوخو کاغا با وینزوا کاغا با غلامو کاغا با اسو های تاوی صفایاوی لکه نبی علیه السلام و سلام لا نبی علیه السلام یو بی بی اغسطی وا صفیه بی بی هارا سیدل خالد وا خواد یهودیانو د سردار لور وا د حیب بن احتم حیب بن احتم دا غلور وا چې یهود کوم مشهور مولا او غټ سردار یو دا غلور وا نبی علیہ السلام خالد ته وی چې اسنه چې اسلام ته خلق بدو ګوري کوئی بچیار دی عزتمند او قدر نه کوي او د سردار لوري عام چې کمندونو چاله ورکړه یو عام سپایی لے ورکڑا یو عام مجاہد لے ورکڑا وکستا خوخی زبا چه کمدنو تالا پیسی در کم دی قیمت او تدا مالا رکھا اگر تا قربان جی دا سخب رای تا پیسی رکھا ستا سنار سو قربان بسوائی لے دا آگی نوم صفیہ شو نا صفایاو کیوا دارنگی پا غنیمت کیوا چې کم پړی راغلی و پړی چې باغې باندې سروي تړه لکېدل هغه به ټول بادشاہ او سردار وو دا هغه سره به کم ننو بلا اسونه و غیره وو تابه اغلا ورکل اوبه اغلا ورکل دا هغه څه خاص قانون نو د غنیمت بیا و چې کم ننو چې چا چاله به چې کمدنو سردار ای سوور کوله ور وکړه کهڅوک به محرومه کوو محرومه ب د هغه کارو چې کله بدر کې اول غنیمت راغې په تپوسونه هم شروع شو چې لکه اوس د غنیمت سره ته کوو د غنیمت سره بهسته کوو نفل سیواي سیسته وي لکه نپ او فرض او بل نفلی نفل سیوائی نفل سیوائی نو دے غنیمت تا قرآن نفل ہوئے چه دام دا مقصود نا سیوائی دے دا مقصود نا سیوائی دے قرآن کریم ابتدا کی تصحیح نیت او دا مسلمانان وحدت قائمی چه کلا چه کمدنو مال مقصود شی و توجه و تڑیر شی نیتو نا خرابی گی نیتو نا خرابی گی قرآن کریم وی غنیمت سر استاکار نیشتی دادا اللہ دیو دا پیغمبر دی اللہ جس طریقه وی پا آغا طریقه و تقسیمی گی یاوی تصفید نیتو کرا دویم ندی وجنا وحدت خرابی دو یو وال خرابی دو دو مال لوجنا چه کل مال مقصودو گردی داغی دو وجنا بیا جماعتونو کی و تنظیمونو کی افتراق راشی افتراق راشی قرآن کریم دو مسلمانان وحدت یو وال قائم ساتی وېدی کې وا مجاهدین ګوتنه نه وي فضل الله له پیغمبر یعنی حاکم الله له طریقه بچا تخې پیغمبر تا چا کوم طریقه او خو لا پاغه طریقه به تقسیمی دیګه دانه چې د منډ ډیره والے او د پستاخ ځای کې لګیاو دله بلګ ډیره ور کو دله بلګ کم ور کو او ابل خو چې کمندنو داغه په خولې ډوډۍ په خولې دله به غریمت کې سلې سور کوي او ابل خو داغه کولا لوخي وینځلو چې لوخي وینځنه دله په غنیمت کې رقم نه نه سور کړه ابل خو او بر اوړي ابل خو هغه نه استو او خپل کورسای کې او چې مریضان به فکراله نو هغه بوله پټای لا ګولې دغه کوم ځای یاد کړل نه دا تاسو کار نه دی الانفال لله ور حدیث عربا وحدت چې کوم نشي شي پاتې شي یعنی کزن سړوي ماډه رمن ډواله وا هماله بډې ری سرا کوي ابل وای چې ولي تا چې من ډواله ناسې دیواله خدا مونږ ونو زکه دیواله کنه فاشې بروانیږي په جهاد بغیر د وحدت نه کیږي او د یووالي نه کیږي نو پړومبه یاد چره دا د اصلاح ذات البین د پاره باغی کې درې حکمونه کوي اوامر ثلاثه یو فتق الله ذو مواصلی و ذات بینکم او درې مواصی الله واصی الله مقصودی حکم منځنه او جهاد کې واصلی او ذات بینکم خپل میان ټیک کړي صلح یې نزلو نه یو بل ته نږدې کړي قربت دا نږدې والے راولي بغض حسد ختم کړي د دې ختمې دوه طریقه به سوي وحدت د عقیدی فتق الله فتق الله واطیع الله ورسوله وحدت چې کمندنو د عمل چې دا الله او پیغمبر اړه مانی چې کله عقیده او یو کردار یو دې سره به تاسو یو شئ واصلی او ذات بینکم یا اوامر ثلاثه دی حقوق الله دو شعبی دی یو گناونه پر خودل او بل نیکای کول فتق الله گناونه پر دی واطیع الله ورسولا دا دو حقوق العباد دی مشوبه نیک عمل کول او دو حقوق العباد واصلی و ذات بینی مطلب د الله د حقونو او د بنیانو د حقونو خلاق خیال ساتي استاد صبح چې کمندو وحدت قایمی او یواله بقایمی دای تاسو کې ستاره په بارد غنیمتونو کې قول ورته وایا الانفال لله والرسول غنیمتونه د الله دی او پیغمبري یعنی حاکم الله دی او الرسول طریقه او پیغمبر ته خی او یریږي دا الله نه واصل او ذات بینکم او سم کې چې کوم خپل میان واصل او ذات بینکم او سم کې میان خپل واطیع الله او رسوله تابعداري کوي دا الله پیغمبر یې واطیع الله او رسوله تابعداري کوي دا الله پیغمبر یې کتا سیمانداري یعنی دا دری خبره دا د ایمان مقتضا ده د ایمان مطالبه ده یو تقوا بل اصلاح ذات البین او بل طاعت الله والرسول دا د ایمان چې کمندونو تقاضا ده واطیع الله ورسوله تابعداري کوي دا الله او پیغمبر یې کتا سو یقین کوم کې ایمان راوړم کې ان والمؤمنون الذي نا دا مومنانو پینزاو صاف ذکر گئی جهادی و آهم شعبه دا شخصیت سازی افراد سازی جهاد اکثر دا اصلاح دا غیر کوشش تے چکل ایو سڑی باندی دا فکر غالب شی دا اصلاح دا غیر فکر غالب شی نو اکثر تے نزانیر شی قران کریم وای قو انفسکم واهلیکم نار زان اول اور نه بچکاو بیا نور رستو بچکاو چې کله چې کمندنو د انقلابی تحریک والاونا ځان چې کم دنو ایر شی نو دا دا تحریک دا ناکامه علامه دا تکا جهاد مطلب خوده اقامت دین په بل باندې دین قائم اول پا عالم باندې دین قائم اول چې بزان دینی قائم کرن پا بل بیست قائم کی چه خپلا چه کمدنو تو بیدی نای پا کیکر که خمانا نکی گی کیکر که چال سیوان لیدی لیدی امانی لیدی لیدی چه کم افراد د کم جماعت پایی که خپلا شریعت نو نا بل بان شریعت نیشی را اسکلے اول شریعت محنت بزانو کا دا تعذیب الاخلاقو کدا چې کمندنو ایر شو او ځان ایر شو افراد سازی نو او شخصیت سازی نو بیا به چې کمندنو تحریک ناکامه کیږي تحریک ناکامه کیږي دا د قران یو لوی شعبه وی چې حدیث مضمون کې تعذیب الاخلاق راوړي لکه بقره کې لس اصول راوړيو لیسال بیر راکی لس اصول راوڑی و دل تا پینزر راوڑی چه کم مومینی و مجاہیدی او دا آغا چه کم دنو انقلابی محنت تا ارادہ دا نا آده پزان که دا پینزر صفتو نراولی دا پینزر او صاحب تا پزان که راولی یو انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم یو خشیت الہی دویم واذا تلیت علیہم آیاتو زادتم ایمانا محبت الہی دریم صفت وعلى ربهم یتوکلون توکل علی اللہ اعتماد پا اللہ بانده سالورم الذین یقیمون الصلاة چاگئی سے کمدنو اقامت الصلاة عبادت بدنی دا خشیت او دا محبت داغی ظاهری اثر چې عملاً د دین تابعداری کول عبادت بدنیا او پینزم عبادت مالیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا پینزم کلیات تی چې دار چې کمندنو په مجاهد کی وی یو پاغر جلال دا الله غالی وی یریگی نو بز دا اللہ نبا یریگی نو دا اللہ نبا یریگی او اعتمادی وی نو پا اللہ باندی ببی بس اللہ با اتدار سن غٹی اللہ با پیجنی معرفت الہی با تحاصل شوی انما المؤمنون الذين يقينا ایماندار خو هغه کسانی المؤمنون دا دې کم دنو معرفت او الذين معرفه نو کامل ایماندار منحصر کړه په دې کې انما المؤمنون الذين يقينا ایماندار خو هغه کسانی قران ایماندار دی ته وي یو شناوتی کارډ والی ځان لا خبره ده ان المؤمنون الذين يقينا ایماندار خو آکسانی چې کلام یاد کړی شي الله نو یېږي شنو راځي دا مفسرینو ته ګرانه شوی و چې الله ویل چې د چازلو یریدو الله یاد شو د ډیرو مسلمانانو زړونو یې نه یریږي نو لکه اوس موږ سوال چې دا ټول کافران دي او فسرینو چې کم دنو اغه ویل کر دې مطلب دار چې اذا ذکر عذاب الله هو جلت قلوب چې الله دا عذابونو تذکر او شي نزړونه شي او چې الله دا عظمت تذکر او شي نزړونه ويريږي دا سه مختلف حسبونه وغیرہ استلو حسبونه را استل دا وجه دا وا چې کم کیفیتو دا غین رستنی خلق محرومه کیدل چې کم کیفیتو دا غین موږ محرومه شو نو سا کیفیت موږ سرشته نه موږ وای داسي چې کله چې کم دنو لا الله معرفت الله صحیح طریقې سره الله پیژنې دا الله په نوم کې جلال له جمال له شتابویلی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام جلال په الله کې دی او جمال په الله کې دی چې کله یو سړی د الله صحیح معرفت وکړي نا الله صحیح معرفت وکړي چیاغه د الله جلال داغه مخه ته مستحضری د الله جمال او احسانات داغه مخه ته بالکل سوي مستحضر وي دا مخه ته چې اوه الله هغه جلال را مخه ته شي چې داسې لوی بادشاہ دی او درې ګمبا او ټوله کیسه مخه ته راشي بجړي ویریږي یا الله خیر او چې کله مخه تا هغه چې کمونو جمال او احسانات راشي چې داسې جنت ته او داسې به د معافی اعلان کوي او داسې به کوي داسې به کوي نو بس بیا به ذکر الله تطمئن القلوب بیا زړه څه شي دغه خو تعرض معرض نو او کله په سړی باندې خوب غالبي کله رجا غالب شي کله جلالي او کله جمالي کله جمالي وچه کل خوفین و وجلت قلوبهم او چه کل جمال وی او محبت وی نعلا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب تطمئن القلوب خدا معرفت سر تعلق لري اکا اس پرس کا چه دات فوجی او پولیسو تقریبا ارسو پیجنی کنی پیجنی پیجنی او کسان مخ په قبله ناشتی مخ په قبله سی مخ ته خان قرآن پروتی سپروتی قرآن پروتی لکه ما کوزو جره په دروازه کې پوجي سګيره یا الله نو ولي بدران شي خلا براشي نستره قرآن وشاتو غړ بل بیا ګوره کخيري نه یو دې کسان دي ګوري بوم نه او دا خولي وزیر راځي په دې چې میکي پدې چې مې کې بخولې راځي ولې د فوجي ټکه دې څه کوي پیژني چې څنګه فوجي ویل شو هو چې لټ قلوب مول شو درانه شو تر هغه د فرض او دا ولې چې کمنو را پیدل شو شو شروع شو غني هیڅ سم نه دی کړی هیڅ چل نه کړو دا څه مصیبت ده نو موبایل خو مسه پاره کنه بل ملګری ته ومه وي چې څه میسج میسج خو نه کړی ته وګوره مړه کسم میسج ولې دا پیژني کمنګ الله او پی جند کنا او چې څنګه ویل شي الله هو جلت قلوبهم کې به شک خدا دې استهزار مسله ده چې بنده دې کمنو جلال د الله مونږ منو جمال د الله مونږ سکو مانو خو چې داغه کې استهزار دې هم ته نشته هغه استهزار نشته چې کله هغه استهزار او چې صرف د الله نوم یادېږي ور پنده ورازي میر سید ابراهیم الله تعالی فرمایل چه زمونگ دی علاقی یو عالم دی مفتی کی فیت اللہ سے رحم اللہ تعالی شاگر دو یاگو ہندوستان تا لکا سبق لتلیو یاگوی چه دی شاہ سیب دی کورنائی شاول اللہ رحم اللہ تعالی دی کورنائی یو کس عالمو او اگر چه کمدنو مونگ سر راگی نووی چی چاہ بچه کمدنو بس آیات وی کنا آیاتو او بس د الله نوم بیا چې الله فرمای یو بس پاغه بجړا رااله هغه به کومه جوړه سره شو به جوړل به جوړو انو دا نه دا چې ګریدا سبای د خبره دا ولکه مونږ ته زکه بای دا چې مونږ ته کم کیفیت په کار دی لا دی وجلت نه چې کم مخه تمارفت په کار دی نه په مونږ کې شته دا نو مونږ ته ګرانه شوی دا نو مونږ به کله وای چې د الله د عذابونه یریږي او کله به وای چې له حکومت تر یاد شیو تاسو تعویلات ماویلات پکو زاد المسیر وګوره بل وګوره بلا شی وي ان المؤمنون الذين یقینا ایماندار خو کسان دي چې کله یاد کړی شي الله نو یریږي شنو دی دویم صفت مطلب دا دی چې خشیت الهی وي پکې چې الله نه یریږي ناغه به چې کمونه بیا نافرمانی نه کوي نو مجاهد چې دی دی به د الله د احکاماتو نافرمانه نه وي هغه به چې کمونه د الله احکامات د الله د خلاف نه به سخت کېږي یریږي چا د الله حکومونه مات کی د هغې نه به سخت یریږي دا نه چې په حرامو نه غورځي نه حرام پیژني نه حلال پیژني او پار چا باندې چې کمونه څه ورځي او نه چې کمونه د بیت المال مال پیژني او نه د بل مال پیژني او ارته چې کمونه یو شانتي خوري انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دویم صفت واذا تليت عليهم اياته او کلام چې بیان ول شي د آیاتونه د الله زیاتې دلاره ایمان زیاتې دلاره څه شي ایمان د آیاتونه ول ایمان زیات کی ایمان زیاتون کې الله دې خو نسبت آیاتونه ته سبب یو انداز الله یا سنوي نو د الله سره دومره مینه ده چې څومره وته د الله تذکره سره کیږي د الله د آیاتونو تذکره وته کیږي دغه ایمانی قوت په بار باندې سکیږي زی نو ایمان خو منلو خو منل په بار سشي لاړ شي هغه یقین دومره بار لاړ شي چې داغه نه مینه سشي جوړ شي والذین آمنوا اشد حبا زادتم ایمانا نو ایمان په اعتبار د مومن به نه زیاتیږي کمیږي مومن به خوم دک کده چې په دک سيزونه دي سره اورل دي ایمان راوړل دي خو ایمان په اعتبار د کیفیتو یا شدو او یا ضعفو دي ایمان په اعتبار د کیفیتو زنه چې کمندنو صرف منل وی اناب طلب وی انابت وی بیا د انابت نرسو چې کمندنو سشي شي هدایت شي د هدایت نرسو سشي شي استقامت شي د استقامت نرو سربتل قلب شي نربتل قلب هغه محبت وکنه نا هغه محبت بیا په برابر سکیږي زی هغه په حد باندې ولاړ نه دی بیا هغه مینا زیاتیږي زیاتیږي دا د آیاتونو اثر دی دا د آیاتونو اثر دی و سره دا د دویم چې کامل ایمان کې اعمال جزو کنو مشکوت مشکوت په ویل چې کامل ایمان هغه ایمان چاغه چې کمندنو سره ډایرک په جنت تزي اول نه په جنت تزي په پاغي کې منظم ایمان دی زکات هم څه دی جهاد هم څه دی ایمان دی په پای کې دا اعمال چې دین داسې شه دی په ایمان یې سره ایمان سره یې سره په ایمان یې سره چې کله ته آیاتونه ویل کیږي نو د په اعمالو کې ایمان کې سره دی ترقی راځي یعنی دا آیاتون عمل کی راضی دا آیاتون پا عمل کی راضی چکم آیات توری پاغی بانده عمل کی که دا مقیم مناسب عمل پی که دو نو کی پی او کنی رو زن ترقی دی چه مقرشی بیاو پی سکو ما عمل کو ما نو دا عمل کی ترقی را اطلا عمل کی نو عمل کی ترقی دی ایمان صدا ترقی دا زکا چه عمل دی ایمان حساو ہے اغه فقهاو د معتزله او د خوارجو د مقابله د وجه وی چې معتزله او خوارجو چې چا کې ایمان نو داغه ته چې چا کې عمل نو نو هغه ته مسلمان نه وي معتزله وی چې سکمز نه کوي د سره سم نه دي مسلمان نه دي خوارجو وی کافر دي هم فقهای کرام وی دا تاسو کوی دا خود نصوصو غلط مطلب وای چې تاسو د یو ګناه د وجه سره کافر کوی دا د کولو کار کوی هغه ورته وای چې ایمان صرف د منلو نوم نه د محدثینو مقابله کې مرجئه او همور چې او عمل ته یې سجد تشته وای چې سړی ایمانی نو دله چې کمونو د عمل هیڅ فائدې نشته عمل ته یې سجد نشته او ګناړو نقصان نه کوي دله لکه نیک عمل وی کافر لا پیدا نه کوي نو ګنا مسلمان لا څه نه کوي نقصان نه کوي هیڅ ګنا مسلمان ته نقصان نه کوي کده نیک عمل نه کوي هیڅ نقصان نه کوي محدثین وی دا څه کوي لا ایمان لیمن لا امانت لوس مطلب دی وی من ترک الصلاه متعمدا فقط کفرس مطلب دی وی او لا دین لیمن لا عهد لوس مطلب دی او اذا سرت کا حسنت کو سات کا سیئت کا فانت مؤمن سم مطلب دی هغه دې کمنو د حدیثونو راواړل راواړل چې اعمال ته سویل دي ایمان ویل دي هغه وی چې کامل ایمان بغیر د عمل نه ني هغه ایمان چې سړی ډایرکټ جنت ته بوزي هغه کې عمل ضروری دي د محدثینو مقابله د چا سره و مرجئه او سره و او د چا د فقهای کرام مقابله د معتزله او خوارج سره و فقها او محدثین یو بل سره ما جنگو دا غي د دواړو اتفاق دی چې هغه ایمان چې یو ځل وسړی په دوزخ نه وځي او جنت ته بسکیږي دا نکیږي هغه کې اعمال او تاجت نشته خو چې کم ایمان چې سړی په ډایرکټ ته ځي جنت ته ځي هغه کې د دواړو اتفاق ته چې عمل پکې ضروری دی عمل پکې ضروری دی نو فزادتم ایمان دا مطلب چې ردی ایمان ته کندن هغه سکیږي سیوا کیږي چې آیات او توای او پاغي عمل کوي نو ایمان یې شو سیوا شو چې کم عمل کوي نو هغه ایمان دی کنه هر عمل څه شي ایمان دی پاغي کې زیادت راتو نو فزادتم ایمانا یعنی مطلب دا چې اوریدل د قرآنی صرف رواج نه دی صرف ترجمه د کول نه دی صرف چې کمندنو رواج نه دی چیرې درس میو کو درس میز دا کو بلکې د په عمل کار کیږي زادتهم د زړه ایمان سره راغی اندامونو لسو راغی د زړه ایمان دوی الله منم الله منل اندامونو لسو شو رالل دوی قران منم نو قران منل اندامونو لسو شو رالل دوی پیغمبر منم په پیغمبر منل اندامونو له معاشري لسو شو رالل راغ ایمان زیادت ایمان دا اظهار ایمانو چا ایمان اوس پوزلی خکارا شو ال ایمانو ما اوقیر فی القلب حسن بصری ہوئی ال ایمانو ما اوقیر فی القلب وصدقه العمل ایمان دا سی سیز دے چھ دے سڑکی انتہائی درون دے درون سالم دنیا مقابلہ نشی کولے خو صدقه العمل نو قرآن سره ایمان خکارا شو ایمان شو خکارا شو تصدیق عملو کو دا حکیم ترمذی رحمه الله تعالی کتاب دی نوادر الاصول نوادر الاصول دا حدیث کتاب دی او حکیم ترمذی صوفی دی دا تصوف په بنا باندې زن احادیث اگر آغستی دی او داگه شرحه کڑی دا آغا حدیث داگه پنیز کلیات کی اصول لی او آغه شرحه کڑی دا نو زکی ولنم نوادر الاصول خیره خلاکا دا سی زن و حدیثونو دا سی توجیحات او دا سی طریقه سر مطلبون بیان کڑی دی چڑا با دی پیو مبوس کی او بل چا بنی بیان کری او کتاب بیروتے ری پا خبر اپوئی گئی کنا پی ڈی ایپ کی ملاوی گئی ناغل دی کرکڑی دی یو روایت راوڑ دی لا یبلغو احدکم ذروت الایمان لا یبلغو احدکم ذروت الایمان حتی یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب اللہ لا یبلغو احدکم ذروت الایمان تاسو کې او تند ایمان غونډای تا او د ایمان کمال تنشی رسیده حتا یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب الله تر دې چې دا خلق دا مخلوقات دتا د الله په مقابله کې دا ښکارا شي لکه پچی مخلوق او ته حیثیت ښکار نشي دا د ایمان ترقی لګنه زادتم ایمانا نو یو محبت شي بل اظهار شي چا ایمان چې کمنو راکار شي ایمان راکار شي زادتم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ آيَاتُنَا دَالَّةٌ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَدَيْبَانِ آيَاتُنَا دَالَّةٌ فَدَيْدَ اللَّهُ ذَا مُحَبَّتِ عَلَامَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زِيَادَةَ كِذِ لَرَا إِيمَانُنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ دَرَم صِفَةُ تَوَكُّلِ إِلَٰهِي شَكَلَ إِيمَانِ دِي عَلَى التَّوْرَاثِ وس مخلوق د تصخکاری خشیت صرف د الله نه شو او محبت صرف چا سره شو الله سره نو د غیر نه چې کمندنو یار او تمه کټ شو داسې ایمان هغه و مجاهدی موحد چې در پای ریزی زارش چې شمشیر هندی نه هی بر سرش موحد چې در پای ریزی زارش چه شمشیر هندی نهی بر سرش مواحد چه ده که ده خود لانده و تسرخ وارکی او یا چه کبنلو پسلت ولو تو رکی دی نو امید و حراسش نباس ادکاس بری است بنیاد توحید و بس امید و حراسش نباس ادکاس ده چانه تم نشتا و ده چانه یر نشتا باری است بنیاد توحید بس د توحید بنیاد په دې دوه خبرو دی د غیر نه تمام کړ او د غیر نه یرم څه شو نو والا ربهم یتوکلون په خپل تربیت کوونکی ځان سپاری هداي اعتقادو والا ربهم یتوکلون او په خپل ربانی ځان سپاری ځان حواله کوي د مادیاتونه د روحانی طاقت مضبوط شو د مسلمانانو چې کم دینو که ظاهری په شمیر کې کمی وي او یې په وصله کې کمی وي نو هغه کمی ولا ایمان پوره کوي هغه کمی ولا څه پوره کوي ایمان پوره کوي که ظاهر کې په عادت کې د فوج د مقابل د فوج نه د فوج لکسه دی کم دی د کافر فوج هغه یو لاک دی او د مسلمان فوج 50,000 دی نو فوج څه شو کم شو دارنګه وصله کې کمواله دی هغه سره چې کم دی نو ګولای دی او یو لاک فوج دی او هغه سره چې کم دی نو کروڑ ګولای دی کال توستی او مسلمانانو سره چې کم دی نو اغه سره 50 لک کال توستی دا کمه چې ده د مادیاتو ده دا کمه بول الله په ایمان تکی دا ول الله په ایمان باندې پوره کړي د دې وجنه دا یو آیات او درې صفاتونه دا د مسلمانانو د اعتقادیاتو مسله و او د مجاهد ایمانی طاقت هو ایمانی طاقت هو چې هغه به کمندونو دایي والا ربهم يتوکلون او دا ذریعہ د بر عالم چې کله د روحانیت مضبوط شو نو بر عالم سره تعلق راغی اوس په د بر عالم نه مددونه راځي د بر عالم نه وځي کمنو مددونه راځي والا ربهم يتوکلون او پر خپل باندې ځان سپاری الذين يقيمون الصلاه تسلورم صفت عبادات مالی او شعبہ صدق او العمل دانه چې صرف وای باین یما او جمعه ته مستنه مخی ماین یما او دې څخه کمندو زکات نو ورکی ماین یما او دې عبادت بدنی الله تعالی نه کوي او عبادت مالی الله تعالی نه کوي الذین یقیمون الصلاه آ کسان چې درې مجلرات او دا غنا چې ورکړی مې دی لرانو لګیې اولائک هم المؤمنون حقا دا خلک چې دین دی ایماندار کار کورا سچ مچ اولائک هم المؤمنون دا دی ایماندار یقینی ایوام حقا ما غلط مانو گا حقا ایر دیکھنا ومنها ما وقعانا تفسیر اللی اثر مضمون جملتی مفاد دا مضمون دی جملی دا حقا تاکید دی جملی مخزوفی دی پارکنا او حقو حقا دا جملہ را دا حقا تشید جملہ را دا مصدر کا مقام دا جملی دی نو دی کی فائل تا نسبت پروت تے نو حقا کرا ایوام اللہ وی یقینی ایوام چی مومنم دا دے مومنم سدے نو سر کی ہوئی انما المؤمنون اللذین مومن خدای را چی پینزی صفتونی بکی نو مسلمان سی اخیر کے پی بیاو اورولا اولائک هم المؤمنون دا دی صفتونو والا ایماندار هم دا دی کرا ایدتا وام یقینی ہے دتاوام چی ایماندار اندائی لہم درجاتون اندر ربیم دیل راج کندنو درجی دی پنیز در رب دی باندے درجی دی ورلا اللہ بے علی عزت پر کی او بخنا او رزق عزت من بخنا دا او رزق عزت من ورزق کریم او رزق عزت من کما اخرج کا رب کم بیت کبلاک دا چکندنو دا بدر واقع ذکر کئی دار ترغیبات د پاره jihad کوي اول وی اصلاح ذات البین خپل متفق او متحد شي ټول مسلمانان متحد متفق او متحد شي دویم دا صفاتونه هر مجاهد پزان کې سکی پیدا کی دا صفاتونه هر مجاهد پزان کې سکی پیدا کی اوس وی jihad لوتل دا ودا الله په توفیق وی نو جهاد لچ دی وباسی دا به چا توفیق وي دا الله رب ال عزت توفیق وي اگر چې د انسان طبیعت چي دي راغا جنگونه غواړي طبیعت پانی را جنگ درونی ګرانومي خو خبره دا سلام چې الله رب ال عزت ته وباسي چې کله دک صفاتو نظر کړهلل او متفق او متحد شي اوس پر سوق وباسي جهاد لا دا د جهاد لا اصل دا فضل خداوندی او نعمت خداوندی وګڼا دا ولنه ترغیب الله ورې چې کمنو jihad لو باسي ترغیب jihad تا ترغیب jihad تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جاسوسانو خبر راوړو جاسوسانو خبر راوړو چې دا ابو مکی والو قافله دا قافله دا او د شام نار روان دي د شام نار روان دي تجارتی قافله ده پای کی زرو خان دي او مالیت ته کمندنو 50000 دینارو 50000 دینار او شپته قریشیان کسانو وسره 60 کسانو دې ته کمندنو روان دي او پلان کی ټیم باندې واز مدینه نه لګلري په علاقه تیریږي هغه علاقه به تیریږي نبی علیہ الصلات والسلام مالګرو ته وی چې زئی چیزو زئی چیزو زنه کسانو ته د دې اندازا وا چې نبی علیہ الصلات والسلام سوې نه خو خبره د جنگ نه خبره د چا د جنگ دا نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته کمندونو په قافله پسې ووته قافله پسې ووته ابو سفیان ته چې پته ولګیدا هغه هم جاسوسان خوار کړیو چې هغه ته پته ولګیدا شیاره کسان موږ پسې راووتل نو دوه کار یې وکړل یاوی چه کما لاروانو آگای بادا لکڑا چه کما لاروانو آگای بادا لکڑا لر الار دو مدینی نا دو مدینی سر نزدی لار تیری دا او دو چه کمدنو لر دو دریاب غاڑی تا یمبو تا رب پاندی لار اوسو تا یمبو ہوئی د یمبو په طرف باندې لاړو لری چې ګندرو سمندر سره تیرې دو یې ویلار بدل کړه او زمي قاصد لګو قاصد چې ګندرو لګو مکی تا او بجال ته پیغام لګو چې تاسو مالونه لوټ شو مالونه لوټ شو نبی علیہ السلام موږ په سراوته ده محمد راوته ده معلوم لوټ شو ابو جال لال تنا غسر اوو تو او هغه چې کمندنو زر کسان مصالح هغه راووتلو او ابو جال وی چې څوک یو تن بم نه پاتې کیږي ټول بوزي چې کم کس توذری هغه به ځان په ځای بل کس لیږي یعنی په مزدوره بلیگی اغلب و مزدوری ورکی خلاک کس پلیگی پا داغی که ابو لحب نو راوتے آغا دی کم نو راوتے زان پا دی سکرا لیگی لیو زکا دی جنگ شئی نو نو راوتے زان پا دی کس راو لیگو دی طرف نا لخکر راگی او قافله په بل طرف پاندی لالالا پبل طرف باندې لاړل نبی علیہ السلام بدر مقام ته نږدې کېدو بدر مقام ته نږدې کېدو نو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی راولې غلا چې یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته لخر دی یو طرف ته قافله ده او بل طرف ته څه دی لخکر دی چې په کم یو باندې تاسو زینو هغه به زه تاسو له درکومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری راځه مکرل ملګری راځه مکرل مشوره یې کوله مشوره یې کوله زونو ملګرو دا وویل شهر جی جنگ ته ساجد ته موږ راغلیو قافلې پسې او جنگ لنی راوتلی نو موږ ځان سره وصله راوړی دا نوم ځان سره سونه را اوسی دي یعنی د جنگ په موډ کې راغلی نه یو مونږه قافلې په سر راغلیو په دې قافلې باندې به ورشو او په لخر باندې نه ورزو په لخر نه ورزو چې کوم مهاجرینو نو دا غي خو ویني جوش کاو هغه خو مکی والا را استلیو دا غي وی له مقدس بس ورزو په چسکیږي جنگ والا لوردو اپا لکر بانی وردو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل مالا مشورہ راکی قوم دی مالا مشورہ راکی دا چه گرمی گرمی مشورہ ورکولی دا خو مهاجرینو او جنگ دا انسارو پکورو دا انسارو پکور جنگو مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو پاس تی دو اے نبی علیہ السلام ته چې جوړوای چې قوم دې علامه مشوره راکی ته جوړې مونږه یاده مونږه یاده زه مونږه خبره واوره لو سرتا بنا الا بر کې غمادن لو سرنا ماک ولو خست بنا هذا البر لخذنا ماک کته مونږ بر کې غماد ته بوزین مونږ بر کې غماد ته جو او کته مونږ په سمندر کو پکانو مونږ تاسو سره په سمندر کو پکېګو بلن ساری صحابی پاسید اگو تاوی پی منگ سد موسا بن اسرائیل نیو چه تا تا بوایو چه ازا بانتوا ربکا فقاتلا انا هاونا قائدون منگ در توایو چه زا جنگ کواو منگ در سرائیو او نبی علیہ السلام تاوی چه زمنگ پا سرونو تیر شی نتا تا براو رسی او چه منگ پا زمنگ پا عزتونو تیر شی نتا تا براو رسی من وعده کړی و چې موږ باندې په سر او په عزت ساتو نن راز راغلی دا او نن موږ په سر او په عزت ساتو ته جنگ لازم موږ در سره یو د نبی علیہ السلام تندیو خاندل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده د جنگ و خو هغه ته ښکار کړی نه وال تکي ښکار کړی نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په هغه باندې ورزو هغه الله ښکار کړی چراوی استلیم ما او ور استلیم ما د کور نه راستیم مای زګه د قافلې په باندې مې سکړی راوی استلې کله جنگ ښکار ویل ونه کېدی چې زنه وی چې زنه وی چې نزو دا قافلې راووتې او بل طرف ته چې دل ترالی نو الله رب العزت وی زنه وی چې نه جنگیږو جنگ ته اجد نشته مې قافلې راغلیو قافلې راغلیو نو بیا ورسلې انسه ما ورسې بابو جال باندې ما ورسلې نو هغه ته کمنو قران کریم ذکر کړي کما اخرجک ربک من بیتک بلاک کما مفسرین تکران شوی دی سو کې دا تیو سره لګی اطاعتن کما اخرجک ربک اطیع الله ورسوله اطاعتن او سو کې توکل سره لګی والا ربهم یتوکلون توکلا کما اخرجک ربک سو کې ما بعد سره لګی و یو لس توجیهان دی او چه تبا که او گوری که دیشه تنورم پیدا کی خبر ادا سدا چه هر کاف ده تشبیه نی هر سرگیر شاگول نی چه بس هر کاف ده تشبیه اطول مشبابی سی کوا مشبابی سی کوا یو کاف ده کمال لی کما اخرجک ربکا دام کمالو دا کمال لی رب دی چراوی استل رب دی نو کما کمال مری که نمانی دا زما کمال لی نو کاف لی بیانی لی دوی مدا چه دیتا کافی استسلامی ہوئی دا کمونگ پختو که وی سنگا مری که نمانی نو ار سنگا خو تشبیه نی سنگا مری که نمانی دا کار میو کو نو قرآن موئی سنگا مری که نمانی کور نوی استلی که نا تا سخوت لی نا خوی کور نسکلی دا کاف اسلامی دی دا کاف د تشبیه نه دی کما اخرجک ربک من بیتک بلاک څنګه وستلی تاسو رفستا وستلی تارا رفستا تربیت کون کیستا جهاد دا الله خوخت دی د جهادی کارونو نسبت الله رب العزت ځان تکي چې کور ما استره من بیتک کور سانا بلاکی سارا د مصلحات نا د مصلحت سره استلوي یعنی دغه وخت کې دا استل او دا ورسل دا ډیر مناسبو او د حکمت سره هم دغه مناسبو یا لاجل الحق او حق جهاد دی د پاره دا وَاِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او یقیناً یوڑل دیمان دارونا خام خام بدگرنون کیو طبیعتاً یعنی طبیعتاً اصدنو ملگروی ضرورت نیشتے هازی الکراہتو من المؤمنین کانت کراہت الطبع البسیط کی ذکر کری دی هازی الکراہتو من المؤمنین کانت کراہت الطبع للمشقت التي تلحق السفر دا مشقتون دو وجنا چه سفر کے مشقت رازی وغیرہ دا غیر دو وجنا چه کم دنو کراہت پہلے دے دا نچه گینی دا اللہ حکم عبادے شو دا اللہ حکم نچه حکم عبادے ہو نو مطلب دا دے وَاِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً یوڑل ایماندارانا ایماندارونا لکاریون خامخات کمدنو آغای تکلیف منون کیو مشقت دو وجنا آغای چه کمدنو گران گنون کیو جیاد لارا چه دا جیاد طبیعتاً پک بوج لگی دو وجادلون کفل آکی خبر اتر کول تاثر آپ بارد جیاد کی جیاد بارا کی خبر اتر کول وجادلون کا خبر اثر کول تا سره په بار د جهاد کې بعد ما تویرا پس دې نه ځکار شو کان ما یو ساکونه الموت لکه چې دې شړل شي او دې روانه ول شي مرګ تا ظاهر کو ته مرګ کارې دم وا مې انظرون او دې ګوري وای زید کوم الله د طائفتین ادا غور استلی دا اول یستلو اوس ورستل وای زید کوم الله د طائفتین او پاو کې چې لوس کړو تاسو سره الله دې او دوه ډالو چې اخینان دا تاسو دا ان علیکم چې اخینان دا تاسو دا فتاو دونه او تاسو شوق ساتو او مینا کول تاسو نه غیر ذات شوقه چې نه دا وسلې والا عام طور طبیعت د انسان دا دی چې کړهو کم یو فائدہ سی وی استاد دې تاسو وزي پره ته خه کنه چې بس هي دنیا او اخرت به خوشي بس چې برټا کې یو وظیفه او دنیا او اخرت به شي فزلکه دنیا کوم به خبات شي او اخرت کوم څه جوړه چونه کړی دي دا چې مسانه ونده کې وظیفه که ته وې چې دا چې پلان کې وظیفه استغفار چې کمندنو دا د ګناه د وجې د سړي باندې حالات راځي دا چې کمره 500 زله وای استغفار دې ته تر ګټه به نه ګناه نه مپې نه وړي که ته وې چې حسبنا الله ونعم الوکیل کاروبار د پر ډیر مفید دی او 1000 زله وای دا خو ستاسو دې د خاصان حسبنا الله ونعم الوکیل کاروبار ده بالکل صحیح ده بس غرب دی واتوادونا ان غیر ذات شوکت دی وای چې زخمی او مړ بل شوې ګولای په بلو لګې د شید زه شوې واتوادونا ان غیر ذات شوکا او تاسو شوق ساتو مینا کوله تاسو مختل تاسو چې نه د وسلې والا هدا دې شي تاسو چې دا سوې چې کړهو کمی او فائدہ ډېرې او اراده کوله الله رب العزت ايو هکلاقا دا ظاهري لګه فائدہ وا او دا الله رب العزت اراده بلوا و يريد الله ايو هکلاقا او اراده دا الله چې ثابت کی اکلرا حق واسم حق ته او باطل سم باطل نه دې څه مطلب دې چې حق الحق علی حق الحق او ابتل الباطل یو مؤمنان به مضبوط کی زکه حق بظاهر شي نو یو حق الحق معنا یظهر الحق ظاهر یې لکه نبی علیہ السلام وای اللهم ارنا الحق حقا نو مونږ ته حق حق کارا کا هر چې مونږ ته حق ظاهر شي وارنا الباطل باطلا دینه چې کمنو اظهار مراد دی یا ایو حق الحق چې غالب کی عقل را به کلمات دی په خپل فیصلو باندې دا الله فیصله وا چې نالن نصر رسولنا ایتونم راړولی و نام کې حقا علینا نصر المؤمنین الله په خپل فیصلو په خپل وادو الله غالب کی و ایو حق الحق چې غالب کی الله رب العزت ثابت کی کلک کی عقل را پزمکه حکومت راولی تمکین دی مراد دی تمکین لیو مکنن لهم دینهم الذی ارتضا و یقضی دابر الکافرین او غسکی اللہ مند کافرانو لیو حق الحق و ابتل الباطل دا چه ثابت کی اللہ دا چه ظاہر کی اللہ دا چه کلک کی او غالب کی اللہ حق لرا و ابتل الباطل و برباد کی باطل ختم کسی شئی و ابتل الباطل برباد کی باطل و ختم کی باطل لرا پلاو کرے المجرمون اگر کبد گنی مجرمان استغیثون ربکم چکل نبی علیہ الصلات والسلام وصلی طرف لا ترجیح ورکړه وصلی طرف لا او نبی علیہ الصلات والسلام د بدر په طرف راغی او کافران بدر ته راغلیو نبی علیہ السلام مخکی او جاسوس ملګرونی وو جاسوسی ونی و آغای تاوی چه تاسو ها جاسوسانو تاوی وی تاسو لخکر والی او که تاسو چه کمدنو دا ابو سفیان دا قافلی والی آغای و تاوی وی منگا دا لخکر والیو نو دای با وی لخکر کم جایده نابی وی وی قافلہ کم جایده آغا بینوی قافله به نه کوله دې بوډا بولو پتاو ز قافلي والے درو غوي قافله پټوي قافله پټوي هغه به ته پری دې پری دې وایو دتا چې به پری خودلو هغه به بیا به مونږه د لخر والے یو مونږه د لخر دې به بیا راکې خودي هغه به وایو دتا وایو دتا نبی عليه السلام مونږ کاو چې مونږ اخلاص کو نبی علیہ السلام ته وی چې هغه دروغ وای نو تاسو پری دی او شهید اختیاو ان تاسو پی راکی دی نبی علیہ السلام و توی راشی وی تاسو دل اخکر والی وی آو وی لخکر کې سو کسان دی وی منگ تا دشمیر پتا نیشت خودیر دی وی ډیر دی نبی علیہ السلام و سلام و تو فرمائل وی سو خانا لالی وی کل نا لالی و کل لسا لالی نبی علیہ السلام و تعوید نو سو و دزر ترمین زری زکا یو اوخ پسلو کسانو خوڑو نبی علیہ السلام اید نو و دزر ترمین زری بیایو تای سوک سوک تی پکی وی لکر کی سوک سوک تی وی ابو جال پکشتے وی آو وی عطبہ ویشتے وی شیبا نبی علیہ السلام دا سرکردہ و سرداران نمونہ واغستن اغی و تاوی او داده داده دا پکی طول شته نبی علیہ السلام ملگرو توب قتل فی حاضی مکہ قد حلقت الیکم افلازک بدیا وی دا مکہ دا زر تکڑی دا ترا لڑکڑی دی دا زر وقی دا ترا لڑکڑی دی او بیا نبی علیہ السلام فرمائل حازا مصر و فلان حازا مصر و فلان حازا مصر و فلان پلانکے بدیز ہے مرداری کی پلانکے بدیز ہے مرداری کی پلانکے بدیز ہے مرداری کی صحابی ہوئی چکم زی نبی علیہ السلام خودلو داغین یو انچائی ہم آپا لشوی نو یو انچائی تیم نو آپا لشوی نبی علیہ السلام بدر طرف تلاڑو نو نبی علیہ السلام لدی یو سپر جوڑ کو سپر والا جوڑ کو پای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کینا سپیره په ولاړه وا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په پیره کې وو هغه په څوکیدارای کې ولاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولا اللهم انت الک حاصل الحساب فلن توبدا ابدا یا الله دا توحید یو ټوله دی دا حسابه دا کدان انتباشی نفلان توبه دا عبادا بیا باڑستانم سوکوان لی زکا دا خیری پیغمبر دے و دا خیری امت تے کدان ان ختم شو نفلان توبه دا عبادا ستاو بیا پزمکا سوک عبادتو نکی او نبی علیہ السلام دا دعا کولا و پا دعا کے الحاق کو بیا بیا ویلا او بیا بیا بیا اللہ تاوی چیز منگ مددو کا تی نبی علیہ السلام دو گونا سادر ارتاو شو دعای کول اللہ صدا صدا سکول او دوگون سادر ارتاو شو ابو بکر راغی او نبی علیہ السلام سادر روچت کو پوگوی ولوا چو و اتاوی بس بس خوشوا ستاو خپل زلو مطمئن دے خود زمانگ دے تسلی دے پارا سوال کئی چلا کردی تسلی وشی کنا ستاو زلو مطمئن دے زمانگ تسلی وشوا منگ لبا اللہ مدد کئی بس بس تنور دوام کو په نبی علیہ السلام خپه شو پیدار علا ډیر وا هغه الله ذکر کوي ایسا سغی سونا ربکم پر پیغمبر فریاد الله ته کوي نو ایسا سغی سونا ربکم پاک ایت تاسو فریاد کو خپل رب ته فاستجاب رکم نو قبول تیا او کړه تاسو رب تاسو انی امیدکم قانون داوی چې کله مقابل دشمن قوی وي نو دوک یا به خدا کئے چه او تختا یا دویم کار بدا کئے چه فائر بندی او صلحو کا پیشکشو کا او دزبندی اعلانو کا او درے مدادا چه دو دشمن نا چه کم قوی طاقتی نو آغا سارا تعلق جوڑ کا آغا سارا تعلق جوڑ کا تیخ توم دی انسانیت اصول ندی زکر انسان کی شجاعاتی او فائر بندی او دا صلح پیشکش کول دام دا دشمن حاکمیت پزان منل نی چی پیشکش دے کئی دام خانوان نبی علیہ السلام پا درے مامالو کو چی دا دشمن نکم قوی طاقت تیغا سر تعلق جوڑ کا فئیس تا استغیثونا ربکم الله دا هر چانه قوی و نو نبی علیہ السلام الله سره تعلق جوړ کو الله رب العزت سره تعلق جوړ کو او چې نبی علیہ السلام استغاثه کولا انو جبریل زیر راوڑو ویسایو زامو الجامو ایوالونا دوبر سایو زامو الجامو ایوالونا دوبر فاستجاب لکم ربک فاستجاب لکم فاللہ قبلتی آوکل استاسو چاقین انزمادت کونکے امستاسو پزر دفارشتو موردی فین را کزید ان کی پارلا پسی نظر را غلوی فما جعله اللہ نا حکمت نا مددو فما جعله اللہ پانو گردو لے اللہ دیل را مگر زیرے اور دید پارا چه مطمئن شی بودید ان استاسو او ندا فتاو غلبا مگر در طرف دا اللہ نا او یقینا اللہ را زور آورو دے حکمت والا اللہ را زور آورو دے حکمت والا ایز یغشی کم النواس دا بل ترغیب اللہ رب العزت پا چه کندر انتظام کئی انتظام کون که اللہ دے صادفات بندوبست پا اللہ رب العزت کئی مکی والاو تا آغای چه کندر مرت تارپ واغستو چاکلک زمکا واغا واد آغای او نبی علیہ السلام و توب پریخو دے مفسرین او محدثین ذکر کئی چې کم کویو نو دا د مسلمانانو په طرح راغلو خو نبی علیہ السلام ته کویې پرې خو دو په عین جنگ کې دشمن باندې احسان وکړو په عین جنگ کې په دشمن احسان وکړو او نبی علیہ السلام ته او د صحابو ته شکو طرف پاتې شو الله احسان وکړو باران وشو چې باران وشو نو آغا طرف خواه شو از خاور طرف خطا شو نایی که با سنم خواه دل و غیبم خواه دل او دشک طرف سیمتی شو اکلک شو او صحابو زان لو بوم داکی کڑی کچا تا ضرورتو دلانبلو دا غصو لغو مو شو او ظاهری چه کمدنو دا اللہ را طرف ندا باران دا یو رحمت چه کمدنو چه اللہ رب العزت پیزونو نم سکرل کلاکل اخ پیم کلاکی شویم ایز یوغا شیکم انو آسا فاو اکی چه پتکڑی اللہ تاسو یوغا شیکم جو چا پیرے کستاسو نا پر کالی یعنی آمند اخفل طرفنا یاد پارد آمند اخفل طرفنا مفول لہو منو دا اللہ را طرفنا ویو نزلو علیکم من السمائے دا خوب رات للم پستاختا کی آل عمران کی مویلو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَوْ رَاوِي وَرَوْا اللَّهُ بَتَاسُ مِنَ السَّمَاءِ دَا بَارِنَا دَا وَرِيَزِنَا بَارَانْ لِيُطْوَائِرَكُمْ بِهِدِ دِي دَا پَارَا چِ پَاكِيَ اللَّهُ تَاسُ بَدِي بَانْدِي وَيُزِبَانْ كُمْرِزَ الشَّيْطَانْ أَوْ خَزَمْ كِسْتَاسُنَا وَسْوَسَدِ الشَّيْطَانْ يَا اختلام وغیرہ ظاہری پلیتی و باطنی طول ختم شی وَلِعَرْبِ تَعْلَى قُلُوبِكُمْ او دا چکلک کی اللہ رب العزبون استاسو ویو سب بتاب الاقدام او کلکی کی اللہ پا دیبانک پی ایزیو ہی ربو کا مدد بدی اللہ کئی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرات کو اتر سکتی ہے گردو سے قطار اندر قطار آپ بھی تجھے کمدنو فضائے بدر پیدا کا مدد بدی اللہ کئی فاللہ فرشتے راکو ذکڑے اغه مدد لرالی فرشتي الله مدد لراولې غلي زور فرشتي مخ کې وایلې چا جنگ لراغلې وي مردفين په آیات کریمه کې الله رب العزت تقسیم وکړو الله رب العزت فرشتو ته وایي فسبتو او خپل الله رب العزت وایي سالقي او مسلمانانو ته وایي فزریبو فضربو فارشتو کار تثبیتو کلاکاول زړه ته کمندنو آرام او تسلی ورکول دا الهاماتی نو خوشی زنا چې زړه ته راځي انابت راځي ربط القلب راځي د دل شوق راځي هدا فرشتي چې کمندنو الهامات کی الهامات کی او سؤل کی الله ودا زما کار دی کافر په زړه کې وره او باچو چې په وېه دا سریله او ستا کار بسی ستا کار به فجری بوئی زبې دل زړه کې چې کمنو کاچا کم د لگان به کم دتا او ته بیا را سواد بندونه بدونه او سټونه سټونه را سوا ایزو هی ربو کام پاو کی چوئی اکلاراب دی فرشتو تا انی ماکم شاقینا زتا سرائم فسبتو اللزین یو هی ربو کل الملائکا انی ماکم شاقینا زتا سرائم فسبتو اللزین اکلاک کے اوٹنگ کیا کسان چی مان راوڑ دے زردا چرتا وکم بجنو دا کسانو کی چکو پر کڑ دے یارا نوواہی فضری وفو قلاناک نوای د سټونو د پاسا سر د پاسا گزار ورکو زنی وی فوق زاهد دی حاضر بولاناک سرټ واه زنی وی زاهد نه ری وی سرټ نه ابر ازای کپارای دا کپارای ولا رسو چې بیا د کمندونو د اسلام خلاف سوچونه نه کوي او د جنگ چې کمندونو سوچ نه کوي کپارای ولا رسو میډول او بلانګی تا حاضر بو فوق لاناک وای چې کمو سټونه د پااس واضریبو می نوم کلله بانان او وای د دینار یو بند چې توه تیارتا شي چې بیا د کمونه د اسلام خلاف جنگ نه کوي فاضریبو ف نوم کلله بانان او وای د دینار یو بند ځالې کا دا اولی ځالې کا بیا نوم فالو به هم ځالک دا کارو سره وکي دې واجنا چې یقینان دی شاق کلله مخالفت کړل دا الله او پیغمبري دا لایق دي دي او سو کوم چې مخالفت کړل دا الله او پیغمبري یقینا الله له سخت سزا والا ذالکم فذوقوه دا تاسو ته هم نو سکه دی لاره دا ګور دنیا و وایلا او وان للکافرین او یقینا تفار کافرانو د عذاب دور وان للکافرین عذاب النار تفار کافرانو د عذاب دور یا ایو الذین یعنی په دی وجل الاخرت د عذاب نه خلاصيږي چې وجه ویډبو خېدی کو نو په دی اخرت د عذاب نه خلاصيږي د اخرت عذاب جدا دی چې کله داسې شو چې الله رب العزت مدد کوي او باسی دی الله ورولی دی الله او بیا چې کمندنو مدد دی الله کوي فاره طریقه باندې نو اس مؤمنانو ته قواعد قواعد د جنگ د جنگ ډیر قواعد دي زنه قبل المعركه قبل المعركه مکه د محاذ نه اغا غدری نظامونه تدبیر منزل تعذیب الاخلاق سیاست مدنیه قبل المحاذ سنگر درتلونه مخکې قوانینی دویمی فی المعاف قبل المارکا معاف کی خود مارکی نمخ کی دریمی فی المارکا مارکا کی چاہین جنگ شروع شی نپاغی کی قوانین او سلورمی بعد المارکا تمارکین ارستو چلا وطن تنی راغلے او پینزم آن قوانینی چی فتح او شو آبری او شو اس پتہ گئے قرآن کریم دا ټول ذکر کئی زی پزائے دا ټول چې کمدنو قرآن کریم ذکر کړی دی دل تا قرآن کریم پا مارکہ کی زن قوانین ذکر کئی او زن مخ کی شکل کافر سره په ګڼه کې اوځای شي تختي بنا دا مرتب په اول صفت الاستقامه فی صف القتال شکل مؤمن دا چې په د باندې غالب جلال دا الله او چې دا الله جلال په غالب اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې دا الله رب العزت جلال په غالب اوس په کمندنو دا الله جلال پہ غالب ہو نو دبانے با دا کافر روب دا کافر دا وصلی روب داو پہ نرازی او دا آگی دا وجہ نبا تختی نا دیو چه کمدنو استقامت فی سب فی القتال دا قیده ذکر کئی تر نلسم نمبر آیات پوری یعنی رکوع تر آخر پوری کلکشا او تخت اما مدد دی اللہ کئی اے ایمان والاو اذا لقیتم الذین کفروا زعفا چه کل تاسو مخامخ شئی نا کسانو سرا چه کفر کڑے بجان کی فگانا کی لقیتم مخامخ شئی نو جنگ چه مخامخ شئی نی نو مکو سرا اذا لقیتم کل چه تاسو مخامخ شئی نا کسانو سرا چه کفر کڑے بگانا کی مالو ایدی تشاگانی فلا تولو ملدبار نو مالو ایدی تشکندن شاگانی وما يعلم يوم الدين دبرو يره ذکر کوي هغه چاته چې هغه کمدنو جهاد کی تختی داګه تیخ ته جهاد کی دا کمدنو ګناي کبیرو فرار يوم الزحف وما يعلم او چا چوالو لدی تا په ذکر رضوان شاخ پلا يوم الدين دبرو پدا کټیم کې پدا غواخ کې دوباره وشای و تو خولا الا متعرفا لقتال ومن يعلم يوم الدين دوبره فقد با بغضب من الله دوبانه د الله قهر دی او مواه خدا دو کسان ته مستثنا کوي یو شاګه کمندنه د جنگ پینترا بدلې الحرب و خدعتن حرب او جنگ چه ده نو دیکھ با تگی ٹوری کائے چل وال بکائے چل وال بکائے نو کہ یو سڑے ده جنگ پہ انترا بدلئی آیو طریقہ بدلئی ده جنگ او پاگی کی رستو تلل راشی نو خیر ده لگ دی رستو لارشی تاکا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی اغیبا چه کمدنو سکانو اپے حملہ کولا دا اٹکنا با سکان راتلل دا سی با راتلل اور پا دی غاڑا بانے باتلل مخیطا چه جنگارا دا دا غزائی با اکثر جنگ کی دو اغیطا زکا جنگ دارا ہوئی ما غزائی با جنگ کی دو شاسی دی بولا دیز ایتا مخیل ارالل او دل دوی زنی مذاکرات پا دی علاق پا دی کلی کول تاریخ کی دانو مشتد شاسی سلیم خان چه دل دوی چه کمدنو آغی سر خبری اثر کول دی پلا براوطل والا اکا پانچار مخی تکل پایی که دا آغی مرکزو رای بولا دیز ایتا رالل سکان مدا سراتل ندی بطی نکل کلو تختی دلو نسی شاب اکڑاو تا او با تختی دل مجھے داگی داری تا بی وردن نکل جنگ داری تا دی غاڑی تا بی اتوم فوجی کینو لیو پا دی پل گرونو کی بی اتوم کینو لیو دا غاڑی ناو پی راتاو شو نو بی میانس کی بیرا چکنی کلو نو کلا دا دشمن دا میانس تا کول دا پارا یو یونٹا مخی تشی او اغیوی واا خرکی او تختی تینا اغیوی علی کدا کسان نیو گولی ایما نیوی کارون اغیوی ورپس رازی چی او زیت را ورسی بس درست را اوڑی ورپسی اغیوی ورپس امرا اوڑی دی غاڑی تیتوم کینو لی دی غاڑی تیتوم کینو لی پا منس کی را بند کی نو که دا تیخ تی دا دیدی دا پارا تخ تی دا نقصان ندی دا متحرفن دی دوین دا سی چی کلا کلا یا مسلمانان و زن فوجیانی او غی روانی پا کافر و پس اغیی تی تختی تختی تختی دی ورپسی روانی روانی چی ناسا پای کی گروه لکا اخوا په د دهلی مناریخ کارا شو د خدای بنده شو ور کارا را لی دهی چیزو خپل و یونت اکم زیس شوی دا پاتی شوی دا او سم دهی شاکڑا خو خپل دلی خواته سکی گی رازی نو دا شاکول چه کدنوم گونا دا دوی پتی جدا کلو الا متعرف لقتال مگر اوڑی دون که ده پار ده جان او یا چه کمدنو زائنی اون که خپل دلی تا حیز راق استاسو آقا مکان دی و حیز دی و تحیز دی او متعیزن الافیتن یا ازائنی انکے دی کمدن آڈا لیتا فقط با بی غضب من اللہ یقینا اختشری فقارب غصہ کے طرف دا اللہ نا فما ہوا او جانم اخته شده په غصه کې طرف د الله نه فما او جهنم او ځای د جهنم او بس ځای ورتلو دي فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم دام ترغیب دی چې ستاسو کمندونو صرف اسباب استعمالول دي نور پاغي باندې نتیجه مرتب کول نشا کار دي دا الله کار دي او ته اختصلا ته صرف اسباب استعمالوا تور امور لقوا سربت الله غرزي بس خو ته کار کوا مهنت کوا چې کله صفونه جوړ شو مخامخ شو او برابر شو صفونه صفونه برابر شو نو یو د عربو د جنگ طریقه وا مبارزه وا یو په یو مقابله وا دا د عربو د جنگ قانونو چې صفونه وو او درول دا غیبه ته کمنو اول یو په یو راووتو کسان براوی استل زمکی والاو نا عطبا شیبا دی چه کمدنو راووتو لو عطبا راووت شیبا راووتو او ولید چه کمدنو راووتو دی راووتو دری وارا دی غارنا دا انسارو نا دری کسان ووتل دی ورطویل تازو سوک سوکی اغی نمونه واغستل پیدا مونږ نه پیژنو مونږ خپل کسان راو باسي مونږ خپل راو زمونږ چې تاسو جان نه غره و باسي نبی علیہ الصلات والسلام आवाज وکوي حمزه علی ابو بیدا وزي حمزه ترو علی د ترزیو او ابو بیدا د ترزیو د نبی علیہ السلام بل ترو حارس او دا اغل زیو دا دری والا چه کمدنو وروی استل حمزه رضی اللہ تعالی نو شیبا لور اغی اغای سنبال کو علی رضی اللہ تعالی نو عطبا لور اغی اغای سنبال کو ابو عبیدہ ولید لور اغی و دا اغای پو میانس کی گزارون چه کمدنو عدل بدل شو ابو عبیدہ زخمی شو ملگرو منڈکڑا و راوڑ دی پلا علی رضی اللہ تعالیٰ لارا ولیدیم سنبال کم اغیم سنبال کم مبارزہ مسلمانانو گٹلا اللہ اکبر آوازو شو او مبارزہ مسلمانانو گٹلا نبی ورپسی چه کمدنو اغب اگڑاو ورطلبو ورزا پیوسو غرب غروب بود جوارو لوڑی بوی نبی علیہ السلام و سلام یو موٹ شکر آواغستلی او داغی طرف تے ورویشتلی بشاهت لجو مخونه دی بدرنگ شي مخونه دی بدرنگ شي هغه شګي الله رب العزت دار کافر سترګو تور اسولي دار کافر سترګو تور اسولي دا د الله رب العزت کارو تو گزار کوا الله به په دشمن لګي بسو فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم تا سنو وجل دیلارا لیکن الله وجلو دیلارا یعنی تا غسل دا اللہ کار دے بس ورطو گزار بس ای جائے لتو وما رمائت از رمائت ظاہر کی خنفی و اثباتی و شیطا متوجی دی سمت لبی اللہ ممڑا کچمڑا نشما وما رمائت از رمائت تا ویشتی نوی و چکم وقت کی دی ویشتی لیوی شکی دی نوی ویشتی چی سٹیم کی دی سکلیش دی سمت لب دی دا خو نبی او اثبات یو شی ته متوجی دی یو ستاسو د مختصر توجیه ده چې تنزیل وجود شی منزلت آدمی هی چې کله موجود په منزلت آدم وګرځي لکه امر امیت از رمیت چې په کومو وشتلو باندې فائدہ نه مرتب کیږي نه په منزلت نه وشتلو دی ها په منزلت نوشتل دی ویته چې په بام باندې ولاړو ما تا ته قتل نو تا چا ته قتل بیا ور پسې کړه کې دا سری مفهوم دا سری چې دلی دلو نن لیدلو ډیر چې دلی دلو نن لیدل سری ډیر نو چې په کوم لیدلو فائدہ مرتب نشي دا غي نن لیدل سری نو دا تنزیل وجود شی منزله تا آدمی هی دی نو دلته الله وی چې صرف ستاسو وشتلو څخه ګټه مرتب کېدله نه فائدہ بچا مرتب کړه الله نستا وشتل په منزله ده نه وشتلو. دویمه توجید مولانا رومی ده. مولانا رومی هغه ته کندنو دا قائدو ده معجزاتو ده دی په طول باندې ولي چې کار چې ده نو کون کې الله ده بنده صرف سبب سکی استعمالی نو پزړه کې د الله رب العزت اچي چې دا کار ته سکا او کا پزړه کې چون کې هم الله دې او بیا په اثر مرتب کوون کې هم څه دې الله دې مستا خو صرف صدا اسباب استعمالول دي نو کار آبا او کار ما دار سبق مار متا ازر متا گفتاق مون رومي وي کار آبا کار ما دار سبق دا الله خکار زمونږ نه کار نه مخکې دی یعنی اولی الله وکې په عالمی مثال کې د پس هغې مونږ دلته وکو پس هغې نه دلته وکو داول هلته وشي بیا دلته کېږي په ماه میته ازه میته گفت تا نهدي وشتلی پهغه وختې چې وشتلی دي خو چا وشتلی وو الله وشتلی و اصل وشتون کې څوک دی الله دی کزړه کې چولی دی نو ملا چولی دی تعالی چې دا شګی راواله او بیا چې رسول دی چا کړی دی الله کړی نو اصل وشتون کې څوک شو الله شو. درما قران کریم کې یو قاعده ده ذکر د فعل مراد ته ابتدا د فعل او ذکر د فعل مراد تی انتها د فعل دا قران کریم کې مختلفه قاعده وي په کاری کې ترجمه کې ذکر د فعل مراد تی ابتدا د فعل کله ذکر د فعل مراد تی انتها د کله ذکر د فعل مراد تی اراده تل فعل فعل ذکر کړی او کله د فعل ابتدا مرادی کله انتها سوی مرادی او کله اراده سوی لکه اذا قمت من الصلاه چې کله اراده کوي د درېدل دو ذکر د فعلی مراد تی اراده ای مازو کار کې دلتا و مارا مایتا اذرا مایت نفیو کد انتها او اثباتو کد ابتدا نو بس بدل شو نفی اثبات یو ته متوجی نشو نفی او اثبات یو ته متوجی و مارا مایتا اذرا مایت تا چې کم دنو نوی را سوالی شگی پاغا وقت که رمائتا چه ده لاس نده ارتاو کلی ده لاس نده سکلی و نفی اثبات یو تسنو شو نسوال دی لائرد شوڑو ده سر آران آئی وما رمائتا از رمائت نوی رسول استا چه کم دنو شگی پاغا وقت که چه ده لاس نده ویشتلی خوالا رسولی وی علاین القوة ار رمی پا جنگ که عام شه رمی دا رمی دا نبی علیہ السلام با اموی هرمو یا بنی اسماعیل فاینا باکم کان رامیا نخا ٹک کئی ویشتل کاوئی ستاسو پلار ویشتون کئو نو دا چه کمدنو نخا ٹک کاول دی نخا یو خوز منگ گئی کنا اوڑی گوری گوری گوری گوری مڑا خبر دیرا دا مٹکی اوکڑی سڑیا خبری مکو مٹکی کنا تلر ستا پر ستا تا تا پا کاتویر دوم رساتو لائی لکه دا چل با تکای او چوری گا دا ماشا سنگا دا شیش سنگ دے شیش پا کی سئی دے و کی سئی نی دے کانا دا دنگی گی کابلگرام شیخ صف رحم اللہ فرمائن پی منگا دا علاقہ کی مجیدینو کی دیرو مرسڑیو او دا شاہ صف دا فوجی دا طرف نترننگ شویو چه دا غی دا فوجی دا طرف نا ترننگ دا غی شویو ویده دیرو مرو بیمارو مو نیمونگو لملاقات دا تلیو نیمونگو ارتای چه تا دا جنگ سکرتب منگتاو خیا سکرتبو ابو لبابا دیموی ویچه دا جنگ سکرتبو خیا تا نوی آقا ویچه سو خو بودای موی میده کس مسئله وادیر بیمار نوی چه زبس خیر دیتا سو نخکی ری نخه کې خو بیاغه تاسو ویولې و دې وشتلې له کده سي لګیاو کوله بیا وې زغوي نه وشته اي بل لا سي لګیا دې سولې راولې دې بابا وتا کتل او خاندلې لګې دا بابا چې کمندونو داسې دی نه خېتای شا کړل داسې نه خېتای شا کړې په ټوپه کې داسې کړو دا سر راتاو شو چې تاسو شنو نه خاندې کمندونو داسې وشت درس شي په نه خپ ولاړ اول نه خېت سکړه شا کړه په ټوپه کې داسې نیولې شاته نیولې او به داسې راوړو داس داسې وشت دا یو داس نه خو وشتره به چې نه خلک داسې ولې خره تاسو کوی تاسو ته کاپیر دور ساتو لړی تاسو ولړی انو دا جهاد کې دا چې کمندونو احمد په هغه وخت کې خوشیشونو ته څوک سمېدلې نشي الله وی توول رسول زما کار دی دا بس په معجزانو حمل کوي چې بس هغه خوب بدر معجزانه جنگو مونږه غشن جنگونه قبولې نشو او کنه دا بس په معجزانو حمل کوي او نو به چې کمندونو غفلت هي معجزانه جوړای چې بس دا بس معجزانه سوي فاتح وی او اوس مونږه کار کولې نشو الله رب العزت وی چې بس مړکولم زما کار دی او رسولم زما کار دی خو صرف ته خلک د کندې زوی سخو بویا کنه لکو کا وکا کنه نور رسول زما کار دی بس ولکن الله رما ولبل المؤمنین نوم د چاو شو وګوره نوم د مسلمانانو شو کړي چا دی الله رب العزت تی او مسلمانان زنده باد لیبل المؤمنین منه بلان فالله رب العزت انم مدلهم کو والیبل المؤمنین منه بلان حسنا او دا چوکی الله په ایماندارو احسان خیستا انعام پیو کی احسان پیو کی ان الله سمیع علیم یقینا الله رب العزت اوریدن کے پویا ذات ذالکم وان الله دا تاسو توام وان الله یقینو کی جنگ پروپیگانڈی نو کافرانو چې کمدنو پروپیگانڈی بکاولی او کئی اسم او لگیاوی آغای چه کمدنو بلا حربی کئی چه منگ سر داسی دوربینو ندی چه پاسم از مکا پکی سر اخکاری پا او مانا پاسم پکیم سر سکی اخکاری او کل او سوی کل بل سوی او مولا عمر رحمه اللہ آغای پیدا نکو چه دی النو ویلی چه آغا شهید شوی دی نو دا کچا تا پتا نوی چه مولا عمر سو شوی دی دی دی که کارک رکا مرز داغین لس کالمخ که مولا عمر سو شوی او ایمونگا پا اوم از مکا که کست کو معلومات از مکا دا پاس ہو سیدو از مکا دا پاس ہو سید دا طولی پروپیگنڈی دروغی منگ سر دا سی بم دی چه دا چل کی دا سی بم دی کم یو بم دی چه افغانستان کنی دا غرزولی خدا اسی پروپیگنڈی وی اللہ رب العزت دا دی طول چلو نا کمزوری کئی او یقینو کئی چه یقین اللہ رس پکون کے تدبیر دا کافرانو والمو یقینو کئی بدے خبرہ چه یقینا اللہ چلے موینو کئی دل کافرین ہر کمزوری کون کے اس پکون کے چه اللہ کافرانو تدبیر دا کافرانو چه کم تدبیر کئی ناغب اللہ رب العزت ختمی این تاستافتیو فقط جاکم الفاتحو وائن تن توف هو خير لكم کلچی مکی والا راوتل ابو جہل لاړو ابو جہل هغه دې کم دنو هغه د بیت الله نه طواف کو د بیت الله نه طواف کو او بیا دې کم دنو دوا وکړه ګلا پیونی وو او الله ته سوال کو اللهم انصر على الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين اللهم انصر على الجندين يا الله دې دوه ډلو کې او دوه لخرو کې چې کوم اعلی دغه مدد وکا واكرم الفئتين او الله پر دې دوه کې چې کوم عزت مند دې دغه الله مدد وکا وخير القبيلتين پر دې دوه کې چې کوم غره دغه مدد وکا الله دا ابو جال دوا وکړه بس اکا دوائی قبول شو ما نیبه یا بینه من اللہوی دکر تا غلبه غخت وجود دارا لوائی لی دا تحکم نی انتا صاف دیو فقا جاکم الفاظ کتاسو غلبه غواری میخینا رال تاستا غلبه تاسوی اللہ چکم عزتمن دی غلبه غلبه ورکر جو عزتمن لی سکڑا چکم حلال با دول اخکارو که غلبه ورکر جو اللہ سکڑا و انتا انتاو کتاسو منشید کفر و شرکنا او جنگ د مؤمنانو نام د مخالفت د توحید نه یا فاو خیر لکم دا او فائدہ منی تاسو لپاره پاین تعودون اود او کتا اوس کمنو واپس شي جنگ د مؤمنانو ته چې مسلمانانو ته جنگ کوي او کفر او شرک ته واپس شي ناوت نظوم را ګرځم مدد د مؤمنانو ته زی بیا مدد کوم کته وای چې مونږ ډیر یو او مونږ ته کمنو لخر ډیر دي او ټیکنالوژي ډیر ده ولن تمنیان کوم فیاتکم شیا بالکل با فائدہ درنه کی تاسو لارام دل تاسو ما مولیوم فلو کا صورت اگر ګډیر وی زګدا الله تو یی پکار دے دا الله خبیث او کثرت سره ضرورت نشته فلو کا صورت اگر کدا ډل ډیر وی او یقینو کوي چې یقینا الله رب العزت سره ایماندارو الله رب العزت ایماندارو مدد کوي مال مؤمنین دا ایمان او دا نعمت دا او پاتې کیږي وان الله مال مؤمنین او یقینا الله ر سره ایماندارو یا الذین امنو دا دویما قاعده دا مرتب په دویم صفات دویم صفات سو وایذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا شکل په آیاتونو ولستل شي نو ایمان سیوا شي لا ایمان سیوا کېدل او اثر داده شاتی الله او رسولا اطاعت الله والرسول اطاعت الله اطاعت الله والرسول اولانه قاعده وا ال استقامت فی صف القتال فصف د قتال کی کلاکشا دا استقامت واپس پیدا کیږي دویم اڑالا دویم قاعده اطاعت دستور کا اطاعت چه کندنو قانون کا الله بدر د استقامت نصیب کی اے ایماندارو تابداریو که دا اللہ دا پیغمبری ولا تولو انہو او ما اوڑای ددنا نزکل قرآن دو کی رسی تا زمیر راجی کی ما اوڑای دد پیغمبرنا او دا پیغمبرنا اوڑای دل دا چانا اوڑی دل دی تا اللہ یادوین ما اوڑای دد حکمنا دا امر بالاطاعت نا اوڑای امر بالمتعات نا ما اوڑای او ما اوڑای دد حکمنا فانتم تسمعون و تاسو اوری فانتم تسمعون تاسو کندن اوری یعنی اوری خبره نو من ایم کنا ولا تکونو کالذین زورنا ذکر کئی او مکیگی پشاند آکستانو یعنی چه چا اتباع پری خودن دا آغشان غندی مکیگی چه صرف زبانی جمع خرچی او عمل نوی صرف زاوی ویجی علال کڑ چرک سو کم کوئی او بیا دوزی اولی اینا تابیداری نه کوي مطلب تابیداری کوي ولا تکونو کالذینا او مکهږي په شان دا کسانو حاصل اداره چې ولا تکونو کالذینا ختم الله ولا قلوبهم مکهږي په شان دا کسانو چې مور په لګیدل دي په تفصیل وکړو او مکهږي په شان دا کسانو باندې چوایي سمیا نام غوړېدل وهم لا اسمعون او دی ناوری ٹھیک شوا سامیانا پدی زایری غوگونو سکڑی دی واردل وهم لا یسمون اغدن کنٹیکٹو سرا داو کسوڑا وا آسل سید کنٹیکٹو سرا سکڑی ندی دی ناوری زلپ غوگو ری دلی ندی انسان ندی ری دلی حیوان سشوی دی حیوان ری دلی دی قالو آئی دی سامیانا واردل منگا قوم لا اسمعون او دی چه کمدنو ناوری ابن العربی ذکر کردی دی ابن العربی وی چه فیه ایزاهن ان القول لا یکونو الا بالعمل فیه ایزاهن دا چه کمدنو وضاحت تی وی دا ظاہری دا خبر چه ان القول لا یکونو الا بالعمل چې او سړی په خولی وای چې ما اوریدلی دي نو چې په عمل خودلی ني د دې اوریدلو هیڅ پایدار نشته هر دې اوریدلو نه اوریدلو دي کله ته د خولی خبره نه ده قرطبي ذکر کړی دي وی دلت الایه علی ان قول المؤمن سمعت واطعت لا فائده فيه وی خبره صرف د خولی سمعت و اطعت لا فائده فيه فدی کیس فائده نشته ما لم يظهر اثر ذلك عليه بامتثال فعله چې سو پورې په عمل باندې اثر کار شوه په عمل باندې اثر کار شوه نه وي فلکه تج دخلی منم جی بالکل تابعدار علال کړه چر او بیا په لشي همړ پوجي حکومت ته صرف آو کاوا صرف آو کاوا دا او اس فائدہ دا اس فائدہ نکی چې سو پوره و سره اطاعت نی دا مو آئی صرف چی جی بالکل تابعدار حکم او چا په لشي بس پیدا وای سمعنا هم لا يسمعون طالبانی صرف دستخط کی بس فارم کی صرف سو کی دستخطو کی سمعنا بالکل جی منو اپا اکٹن تینا خلاف شروع کی هم لا يسمعون میں حلفی یا بیان دیتا و اخینا لاندی دستخطو کی جزا قسمی دا خبرکم چیزا بردی اصول سکو ما پاوندی کو پکین مطلب دی جزا قسمی دا خبرکم چیزا بیان منم دا بیان منم دا پکی رازی کنا قالو سمعنا هم لا يسمعون سامعنا و اوریدل منگا فاهم لا اسماؤن او دیسی کم دن اورینا این شر رد دواب بل زجر ورکی این شر رد دواب بی یقینا بدترین پا زندہ سارو کی بدتر پا زندہ سارو کی اغا دی دا اللہ پریز اصم البک زندہ سر چی دی اغا مختلف قسمو ندی یو دی چه داغی جوان د انسان دا پارا فائده منی لکه آغا بهایم دی چه انسان لفائده ورکی منی کنا لکه داغا مغشو غوامی خگڑا بیزا خر کچر اس وغیره انسان لسه ورکی فائده ورکی داغی انسان لفائده منی دویم قسم دا جی چه انسان تیسه نقصان نشتی انسان ته څه نقصان نشته که ځنګل کې ډیر سيزونه دي په سمندر کې ډیر سيزونه دي موږ ته څه نقصان نشته انسان له څه نقصان نه ورته درېم کې سم دي چې هغه انسان له نقصان ورته لکه مار دی لړم دی صحیح ده کنه ماشه دی انسان له څور کې نقصان سپه دی چې شون کې سپه زماره دی خوړه خوري سړې دادی شر الله رب عزت وی دا چې کم دواب شری دی نو په دې شری کې چې کم نه د ټولو نه بدتر شې دی نو کافر دی د بهایم ته وښتو او په بهایم کې هغه شرط سکو وښتو او چې د ټولو نه شری دی مار لړم لنډای هغه په در ټک در کې جو شید بشي خبره باندې پوښتوي کنه ټک په در کې لذیغ سے کمدنو آغا ثواب دے دے مسلمان دے پارا کمان زبری یا چامات کڑی مظلومی او مزخمی شوی او سو چه کافر مات کڑی او کافر دا لٹک سکو دار کون او سو آیا زمان خبرو پوئی گی نو دا پکی دو طولو نسدے بدتر دے دے دل ایمان خرابی دے دل ایمان خرابی دے تش بدن نه خرابی ان شر الدواب بی یقینا بدتر پر زندہ سارو کدا اللہ پنیز کانو گونگیان آکستان چاہی پوئی گینا ناقل نکار نالی لا اقلو جدا اقل نکار نالی ولو علم اللہ فیهم خیرن اوکو ولو علم اللہ فیهم خیرن قرآن کریم کی او قائدہ دا چه کم زائی کی دا اللہ علم نفی شی دا اللہ علم پا کم زائی کسی شی نفی شی دسا دا الله علم په یو ځای کې څه شي نفي شي د دین نه نفي د علم نه مراد د دین نه نفي د وجود مرادي نفي دي څه یعنی چې قران کې دا سره شي چې دا الله ته نه معلوم هغې مطلب دای چې دا ششته دي یعنی کوین الله ته مستوي خدا شته دي نه خدا ظاهر کې نفي د علم دا خدا مانو د نفي د وجود کوي ولو علم الله فيهم خيرا کوي په دې کې خیر دی حاصل معنا کوي په دې کې خیر د خیر نه مراد انابت کوي په دې کې انابت او طلب دا مخامخه او رسول به دې ته الله خبره به تو رسول وا ولو اسمهم او کووري الله دې ته بغیر دې انابت نه مخامخه دې وړي اوړي دې او دې وي هميشه مخړون کی همیشه چې کمندونو مخړاون کی یعنی مطلب الله رب العزت چې واوري او انابت پکې وي نو دې بیا قبول کی دې سکی قبول خو چې انابت نه وي نو تاسو دا ورې دوه فائدہ نشته دا چې کمونه حیوانو موري اشکال دا وځو چې دا شکل اولو آیات کریمه او شکل اول بدی ولنتاج دي او دې نتیجه غلطه راځي لا اسمعهم ولو اسمعهم دا دې وسطه دا ساکت ته ولو علم الله فيهم خيرا لتولوهم مورزون کبه دې کې نابت نه مخړې چې نابت مخړې کې هدايت قبلې دا هو نتیجه صحیح ورنه کړه او بدی ولنتاج جواب دا شکل اول نه دي شکل اول کې چې کمنو تکرار ده دی اوسط ضروری دی لفظن او مانن یا مانن فقط یا مانن څه فقط دلته ظاهر کې لفظن تکرار ده دی اوسط کاری خو مانن به کې تکرار ده دی اوسط نشته اولنې دی لا اسمعهم یعنی الله رب العزت په دې ته هدایت کړی لا اسمعهم را مطلب دی چې الله به تاسو کړی هدایت یعنی کې نابت په کې وینو له هداهم الله الله به تاسو کړو هدایت کړو ولو اسمع او کتل د غوګونو اوریدل وته وکړي نه منینا بغیر د نابت نه تشوریدل دا اولنه لا اسمعهم په معنی د هدایت ته او دا دویم اسمعهم د غوګونو اوریدو په معنی نه فرق نه دی دا یو صد کې تکرار نشته نو شکر اول نه دی ولو علم الله فیهم خیرا او کو معلومی اللہ تبدی کسی نابت لا اسمام نخام خاورا ولی بو اللہ دیتا ولو اسمام او کاورا ولی بی دیتا بغیر دی نابت نانو لطولو خام خا دیوڑی او دیدی همیشه مخڑا ان کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول دا درم قانون دی درم قانون مرتب پا درم صفت دا مومنانو درم صفت دا مومنانو والا ربهم يتوکلون فالله باندې ځان حواله کوي فالله باندې چې کمنو ځان څه کوي حواله کوي پداغي اوس نتیجه راوته چې فالله ځان حواله کوي نو الله به ژوند کې استجیبوا لله وللرسول یعنی دا اطاعت د الله او د پیغمبر دا ستا چه کمدنو حیات جاویدانی دے دا ستا دائمی حیات تے پس اللہ سر ور تعلق راشی اللہ سر ور تعلق راشی نو بس جو اندے بشی پدی امر ستا جو اندی کی دلی مخ کی اطاعتو اس استجابت تے اطاعت اغا عرص کیو استجابت چه دا مقیم و ناسب تال یو دعوت درکو او مطالبه او شوا داغه مطالبه او مانا اغه مطالبه سکا او مانا او پاغي باندې عمل وکا دم عمل کول دا چې کمندنو استاد لپاره حیات ته ژوند نه اے ایمان والو استجیبوا لله تاسو قبول پیا او کوي دا الله رب العزت لپاره استجیبوا او مانه خبر دا الله قبول پیا او کوي دا الله پیغمبري اذا دعاكم لما يحييكم فاو کچرا غواړی تاسو لرا لما يحييكم یو معنا چې لام په معنا د الہ دی په معنا د الہ او ما موصول را چې کله را غواړی تاسو لرا الی الذی یحییکم هغه مسله ته چې را ژوند کی تاسو لرا چې کوم مسله تاسو را ژوند کی چې هغه د قران کریم نه توحید دے جہاد دے قرآن کریم کے حیات تے توحید کے حیات تے او جہاد کے حیات تے دو صورت مطابق دید ہے کہ جہاد والا شکل جہاد در اوبر لے نوراشا الَلَّذِي يُحْيِكُمْ آغِ مَسَلِتَا جُوَنِّ كَيْتَا سُلَرَا جہاد لراشی که جهاد هم پری خود کافر به زورور شي او مړ بشي او چې جهاد هم کو الله رب العزت په دل ژوند در کی نو بچ پوم شوی د کافرونو او دنیا کې باندې حیثیت هم جوړ شي حیثیت پر هم چې کم نه جوړ شي دیو ماندا دا چې لما یحییکم ما مزریه ده هستجیب للای قبول دیاو کیدا الله او پیغمبر اذا دعاكم چکل تاسو راو بلی لإحيائكم دارا بلل چی دی او دا استجابت دا ستاسو جوان دی دا ستاسو دی جوان یعنی دا اللہ استجابت کول او چه غدر دعوت در کوتی استجابت کئے بدا سشی دی دا جوان دی کار سوی بیا لما یحییکم دی وجنا دار جوان ستاسو دا ستاسو جوان دی کی دلی اما یحییکم وعلمو ان الله يحول بين المرء وقلبه او پوه شي ان الله يحول بين المرء وقلبه دا استجابت یو برکت ذکر کړي تقبلتیا یو برکت چې کله ته خبره د الله مانی او د پیغمبر خبره مانی دا اطاعت په دیوال شي استاد له ته کفر ناراضي استاد له ته کفر ناراضي دا چې کمدنو د اطاعت د هغې او برکت او د استجابت برکت ذکر کوي چې یقینا الله رب العزت پرده کیږي په میان د سړي او د زړه د هغه کې یعنی د الله اطاعت د الله استجابت او د پیغمبر استجابت هغه دیوال شي نو دې زړه ته بیا کفر راځن نه کېدلی کفر ورته چې کمدنو بیا نه راځن نه کېږي یحول بین المرء وقلبه دویمه دا ترغیب د استجابت تا دیو مانا چه دا ترغیب د استجابت تا چه سٹیم دا تو اویل شنو او مانا زکا چه ار وقت زر یو شانتی نوی ار وقت زر یو شان کل دا اللہ دا بنداو دا ارادی پا منس کی دیوار راولی چه دا نیک بنده تا نیک عمل تا اراده جوڑا شوا نوی کبس چه نیک عمل تا رسی جوڑا شوا اراده جوڑا شو نسی کا وای کا زکه ضروری نه ده چې نن دې اراده رن سبا دین سي اراده کې دې شي چې نن اراده شته او سبا بیا سبا بیا ني په استجابت چکیږي نو معنا یې هر وخت توفیق او شان دی په پوه شي چې یقینا الله رب العزت پر دراولي په میاز د باندې او دې اراده دا کې اراده کې الله پر دراولي دریم الله پر دراولی په میاز د باندې او د عقل لاغ کی باندې او د عقل کی نو کله کله عقل خراب شي سلورم کله باندې او الله پر دراولی په میاز مسلمان او د نافرمانه کی ته مسلمان او د نافرمانه منس کی الله سره ولی او د کافر او د اطاعت په منس کی پر دراولی کافر بیا اطاعت نه کوي وانو الی تو شرون اواغ اللہ تبور جمک لشی تاسو واتقو فتنتن اطاعتو کئی قبلتیاو کئی اطاعتو کئی قبلتیاو کئی تا مداہنت غلط نتائج زورنا ذکر کئی تا مداہنتو دا سستیاو دا نافرمانائی غلط نتائج شکلتاو سستیو کئی حدیب غلط نتائج روزی واتنا ذو فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه او يريږي چې کمنو د فتنه نه چې نو ورسيږي کسانو ته زیاته کړي تاسو نه خاصه ثاني आवाज یعنی کته لګ مداهنت کو ځن خلق به مکمل د جهاد نه کینی ظلم بس کی سبب کی د تر کې جهاد څخه کم نتایج دي هغه به आवाज هغه چاته نه ځخسي چې چا جهاد څخه پری خودل دے حقی که بیا اکچر سی تی مر سی تی نال اور بی کر سی بیا با سر نورم خرابی گی بیا دب تنان خدرا داشت باد بلکه آتش در اما آفاق ازاد بیا دب ایواز ازان خراب نکی بلکه نور خلقم خرابی کی در ترک جیاد مطلب که تعلق مدانت سکو اوکو نو نور خلق با مکمل جیاد سکی پری دی پچه مکمل جیاد سکو پریخوت دا غی بد نتائج دی فتنتن غلط سری نتائج دی حدیث کے راضی ما ترکا قومن الجیاد الا صلت اللہ علیہ ملعذاب چھ کم قوم جیاد پری دی نو اللہ پہ عذاب راولی دا فتنتن مانا یو افتراق الکلمہ چھ کل جیاد پریخوت دا نتیجہ برازی مسلمانانو کې اختلاف عالمانو ذکر کړی دي چې کله مسلمانان د دین د پاره جهاد نه کړي بیا ولې په یو بل را لګیا کیږي اوس تماشا کوونو. دویم فتنه نه مراد ظهور البدعات د کافر تهذیب د کافر کلچر هغه برا خور شي هغه برا خور شي تهذیب د کافر هغه برا خور شي. دریم غلامی دار ترک جهاد نتائج دي د ترک جهاد چې کمنو دا نتائج دي واتقو فتنتن او یرگی دو غلامان چه دشمن غلامان بشی اختلاف بدر کرا شی غلط رسمونا تعذیب د کافر برا شی لا تصیبن اللذین نبرسی گیا کسانو تا چه زیاده کڑستا سنے آوازی پوشی چه خینان لار سخت سزا والا استجابتو کئی اما نئی دا اللہ دا پیغمبر او جهادو کئی کتا سوائی چه منگا لگیو منگا سیو لگیو یا ایو اللذین واسکرو یاد کئی تاسو ایزان تم قلیلون پاوکی چه تاسو لگوئی یعنی در لگوالی نا میاری گئی اردین هم میاری گئی چه زمانگ نا با قومونا بائی کارٹو کی قومونا بسو کی بائی کارٹ واسکرو یاد کئی پاوکی چه تاسو لگوئی مستضافینا کمزوری کرن لشوی پزماکی او یاری دی تاسو آیا تخطف کمون ناسو چه یو یو بکیو وابنی تاسو لرا خلق یعنی لری بوم کی او تعلقات سا دا سرکٹ کی نو اللہ زائد درکت آسو تا او آیدو کم اکلا ککلی تاسو مادت پلوانی عمر رضی اللہ تعالیٰ بیانو کو خلقو تیویل کنتم اقل الناس فکسرکم اللہ بالاسلام کنتم ازل الناس فازکم اللہ بالاسلام و کنتم افقر الناس فاغناکم اللہ بالاسلام کنتم اقل الناس ان انتم قلیل تاسو لگوئی فکسرکم اللہ بالاسلام اللہ پہ اسلام بانی زیاد کری کنتم ازل الناس تاسو کمزوری ہوئی فازدکم اللہ بالاسلام اللہ پہ اسلام عزت مند کری وکنتم افقر الناس تاسو چه کمدنو معاشیات بالکل خرابو اقتصادیات خرابو فاغناکم اللہ بالاسلام نو اللہ مالدار اکڑی تاسو پہ اسلام باندی ایدکم من اسری کلکڑی اللہ تاسو بمد اقفل ورزقکم من الطیبات او در اکڑ تاسو لرد پاکو خوراکونا اطیب الطیبات غنیمت تے نبی علیہ السلام فرمائل جوائل رزقی تحت ظل رمحی زمار اوزی زمار دنیزید سوری دلان دینا دنیزید سوری دلان دینا او نبی علیہ السلام فرمائل بوئسو بالعصات ولا مباز بزر زیر ایبلو لر آلے گلے کارولو لائن امر آلے گلے ریبی بیبل ار کری بیبل او ریبن بیزو بوئسو بالعصات لا مباز بزر جہاد سرا برکتون رازی ورداکم من الطیبات او در اکل تاصل علال سیزونا لعلکم من الطیبات دپاکی زونا اطیب الطیبات غنیمتو لعلکم تشکرون دید پارش تاس قدر اکی او دا اللہ ردین دا پارش جہاد اکی لعلکم تشکرون که دیسی تاس شکمن جہاد اکی اے ایمان والاو دا سالو رما قائدہ شکمن ذکر کئی سالو رما قائدہ مرتب پا سالو رم صفت سالو رم صفتو وامما رزقنا ينفقون واللزین یقیمون الصلاة چاغی عبادت کی بدنی نو دلتا چه کلب که دار آلل چه بدنی چا تاوالکو تا اللہ پا حکم استعمالی کنن نو اوس پا دے پا خپلو فرائضو کی غداری دا سلور مقاید خپلو فرائضو کی بخیانت و غداری مجاہد تا چه ساوال شو دے با غداری نکی اللہ و تا ساوال اکرل امیر و تا سسکرل حوال اکرل نبی علیہ السلام حوال اکرل امیر و تا حوال اکرل دے با اغین مخنا اڑی چو اتوائی تورشا ادا پلان کی گزر نو برا اوڑا ادے بی ولی زجی نئی مصر چو برا اڑا زم مانا نا جستا زی مواری شو بس دایت حوال اکرل بسو بسکاو ستا جی عدادے بس کرن چه تا تای ورش لوخی وینزا اتو تای لوخی وینزل خو کورو مو من خو دا کور چه کم دن دا خوی توس من کور ندی وینزل اتو من باین دل تا وینزی زی مواری چه کم آوالا شو اکا بسر ترس آئی تا تاوی دیز او دریگا با دل تا اولاڑیا بس ولاڑیا دا فوجیان چی دی فوجیان دا دی وی چه ونه ونه کنه او موږ ته وای چې 24 غنټه به دې ته ډیپټی کوي موږ د کشان دې دغنی ولې ټوپک نیولې ونه ته ډیپټی کو چې دا چې ته ونه تختی دا ونه تختی دا د اډر پابندی ده په دې کې جهادي امور کې شامل سوی هغه بکای زمواري به کمونو سر تر راځي کدا نه کې بیا چې کمونو جهاد نه کیږي ته وای زبردست کوما هغه ته وای چې لکه رډ خبر نه اور شاول لوخي وینځه اته وای زماره لوخي وینځه کارونه تقسیم دل او تاسو ته باثرونه سپاکای ها کولې زس ته بنګی توب لرم دلته ته جهال راغلم بنګی توب لنه راغله دا بیا نه کیږي زمواري به کمونو ادا کای غداری بنا کئے بزل البدن و صرف الاموال دا زمواری دا بزل البدن و صرف الاموال اے ایمان والاو لا تخون اللہ خیانت مکوئی غداری مکوئی دا اللہ سرام بے ترک الفرائض والرسول او پیغمبر سر خیانت مکوئی بے ترک سنتی و تخون اماناتکم او خیانت او غداری مکوئی دا زموارو خفلو زموارو خفلو الاعمال التي ائتمن الله آغا زمواری چه ده تاوالشی زمواری ده تاوالشی یا لا تخون الله غداری مکوی ده اللہ ده اللہ سر خیانت مکوی اللہ وی قاتلون جهادو کا والرسول پیغمبر میدان کی ده تو آئی تخلف والرسول اللہ غداری مکو و تخون اماناتکم او خیانت مکوئی دی زموار او خپلو تاس پوئی گئی وعلمو ده خیانت سبب سشے دی مال و اولاد ده دید وجن سڑے خیانت کی دا عارضی اشاری عارضی سیزون دی دی وجن غدارہ مکوئی تازید نیند دنیا او پوشی چی یقیناً مالون اولادون استاسو فتناتون ازمیخت و امتیان او یقیناً اللہ دا غصر دی اجر لوئی وان اللہ اند وجن عظیم او یقینا یعنی چې دا الله رضین د پاره دی مال اولاد قربان کړل الله او بدل درکی اے ایمان والو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا دا پنځمه قاعده مرتب په پنځم صفات پنځم صفاتو سمو ومن ما رزقناهم او آغا چه درکڑمی تا دیلرانو لگئیه او چه کلپ دکی دار آلل چه دید اللہ دا پارا مالی عبادتو نکئی او مالی انفاق کئی مالی انفاق کئی یا ایو اللذین آمنو انتتقوا اللہ یا جل لکم فرقانا اللہ رب العزت پا چه کم دنو دکی با تقوی راشی تقوی براشی دا تقوی انعام با فرقانی چکاله د خپل استعدادونو د چا لپاره خرج کړي او مې مرزقنام علم مال استعداد چا لپاره خرج کړي چې کله دا خرج کوو نو نتیجه به دار شي چې د کې تقوا شي نو د جهاد لپاره تقوا سوا ضروري و زکه زفر او کامیابی چې ملاوي کې پچا ملاوي کې تقوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقا دا تقوا به مرتب کړه په پنځم صفات باندې اے ایمان والاو انت تتقوا الله کتاو شکم دنو او یری گئی دا اللہ نا دا اللہ دا خلاف نظان بچ گئی نیا جا اللہ کم فرقانا او بگر دی اللہ رب العزت تاسو لرا فرقانا اللہ رب العزت پدل او گر دی فرقان فرقان بلتون تا ہوئی جدائی تا ہوئی امتیاز تا ہوئی یو فرقان دی فرقان چې کم دنو علمی اللہ رب العزت پر اسلح کے دا سے طاقت پیدا کی چھتبا چھ کم دنو حق و باطل جدا کئے ستا علم کے بعد فرقان چی فترش حق پا پی جنی باطل پا پی جنی خوچھ کلمخ کے تقوی راش تو گناہون نزان بچ کے دا اللہ دا مخالفت نزان بچ کے او تقوی رزر صفت تے دا د زړه یو کیفیت ته ګناہوںه در تبد اخکار شو اوس په الله رب العزت کی روحانی طاقت در کی یا جعل لكم فرقانا الله رب العزت پر زړه کې دا سه طاقت راولي چې ته ودو شبهات په دربانې اثر نکړي د باطل شبهات په دربانې سره نکړي اثر نکړي دا علمی فرقان دی صحیح علمی فرقان شبهاتو نه ونه متاثر کیږي بس لته و یو نورانیت راشي او شبهات په کمنو ناراضي شرح صدر وی دین ته ور زده کولاوی بیا جعلکم فرقانا دیمو فرقان چې کمندنو فرقان عملی بدل الله درکی فرقان عملی یو د غلبه علی الاعداء و دشمنانو بل الله غلبه درکی دویم چې کمندنو فرقان عملی دی اغا نجات پا آخرت کی او درمو په دنیا کې امتیازی شان د ټولو نو مسلمان ممتازی په انصاف کې به ممتازی په انسانیت کې به ممتازی په اخلاق کې به سوي ممتاز او په قوت کې به سوي ممتاز زده به هیڅ مقابله کولای نشي اوس په دنیا کې بلا شی ملکونه دي په بین الاقوام کې ملل متحده کې د ټولو ملکونو چې یو شی ملل متحده دي آغی کې بلا ملکونه دي پای کې مسلمانانو بلا شی دي 1500 کې شپې 1500 دا به کیسه دي مسلمانان دي خو قوت تنسیخ ته دي ویټ او پاور قوت تنسیخ چې په اقوام متحده او خبرو کې او هغه خبره یو قوم منسوخ کول شي او دا وایي چې ماته نه منظوره دا په مسلمانانو کې یو قوم لنیشته دا چې ګندرو جاپان لشته ویټو پاور امریکای له ویټو پاور شته فرانس له ویټو پاور شته او کاناډا له ویټو پاور ده او برتانی له ویټو پاور ده پینزو ملکونو له ویټو پاور ده چای په خبره اعتراض وکړي یو تن باندې خبر رد کول شي او مسلمانان په سالمه کسا خبره نشي رد کوله په سالمه کسا ویټ او پاور نشته ولې تقوا نشته ته سورته انفال خپل تقوا ده دار سورته خپل تقوا ده سورته انفال تقوا را ولا هي جعلکم فرقانا امتیازی شان بدته شي بیا به دا ټول قومونه ستانه تاسو کې چې جیدا سی وکو ستاره به تاسو کې هي جعلکم فرقانا وی بیا خواغ نشته نو اے ایمان والو ان تتقوا الله اے لا الہ کے وارث باقی رہی نے تجھ میں جذبے قلندرانہ او کردار قاہرانہ یا ای الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا الله او زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھا یہی چشم خوفشاتی یہی دل یہی جگر تھا اے ایمان والو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا کتاسو ځان بچ کی دا اللہ دا خلاف نام درب کی اللہ تاسو لرا او بگزی تاسو لرا یو امتیازی شان او غلب بو دشمن باندی او لرب کی اللہ ستاسو نا تکلیفو نستاسو او مافی بو کی تاسو تا او اللہ دا خواهند فضلوی مثال دا فرقان وائزی ام کرو بکل لذین کفرو لیس بی دوکاو یقتلوک مثال دا فرقان او گورا اللہ دا فرقان در کڑے نو الله تعالی فرقان در کړهو فایز یم کرو بکل الذین کفروا لیسبتو کا یقتلوک دار تقوا برکتو او دا چې کمنو فرقانو د نبی علیہ السلام په پیدائش نامه کې قصی ابن کلاب یو اسم لحال جوړ کړهو په مکه کې د نبی علیہ السلام د پیدائش نو وشل کاله مخ کې 139 سال مخکی هغه چې کمنه یو اسمبلی حال جوړ کړو هغه ته به دارالندوی مونږه مخکې د نبی علیہ السلام دراتلو پسې منظر چې کمنه چې توایلو چې عرب چې وونه هغه دا یو خوب لیدو چې مونږه عالمی نظام سکو قائم کړو یهودم چې کمندنو داو د یو شخص منتظرو چې یاره مونږ به عالمی حکومت وړ اډر به مونږ سکو عیسایانو هغه وخت کې سر حکومتو هغه هم د دې دغه و چې مونږه ټوله دنیا یو کو کسرا هم په زور باندې وي چې مونږ ټوله دنیا یو کو قریش هم وي چې چې مونږه چې کمنو دا حقدار یو دا مونږه چې کمنو حقدار یو ځکه چې ابراهیم کور جوړ کړی دی او لناس دی مصابتا لناس لناس دی نو قصی چې کمنو په هغه د غبانې او پارلیمنت جوړ کړو چې دې کې ودی راځم کیږي او دې د پاره مشوره کوي وحدت په جوړی پاغه دارو ندوه جوړ کړی و په دغه دارو ندوه کې چې نبی رسول الله صلوات کله بیان شروع کو او هغه چې کمنو دا وی چې کتا سو وحدت غواړي او یو کېدل غواړي او په دنیا چې دا کېدل غواړي چې تاسو چې کمنو په دنیا خواره شي نو راشي زما مسالم علی قول لا اله الا الله دا ویلا په کلابل مونږ وی چې دا حکومت په مونږ جوړ اوس پکې دی راغی زو دا وینا درا واغستل ته په دارو ندوه کې اورز جرګه وا چې د سره سره چلو کو یاره نبی علیہ الصلات والسلام سره سره چلو کو نه قبلی او د شوی نه قامونه یو د نبی علیہ السلام قبلی والا تینو ویلی ا داغه قبیله و راغه تینو ویلی او نه قبلی او د شوی ناستو هغه ناستو جرګه کاولا سنتری په دغه دروازه ولاړ دی یو بابا راغی هغه ته وی زوم د نظم وی هغه خپل مشرانو یو غټه جرګه ده او ته پاوی کینه شتله نزی نه وځي دنه هغه ورته وی زما د دې خبره یو ده ما ته پته راځي چې سره جرګه کوي او زما چې کمزور پکې پکار راشم بهرال بغیر د ډیر د دغه نرسته وردان نه کوم ورتوی تر کم ده نه راغلی وی نه جد نه راغلی ما نجد اوس وخت ریاض دی سعودي کې چې کم ریاض دی نو ریاض نجدو ویزه د ریاض نه راغلی خوخه کافی لار ده تقریبا د مکی او د ریاض 900 کیلومتر لار ده ان ویزه د ډیر لري نه راغلی نجد بابا ما دا کینو د یو تن چې کمنو مشوره ورکړه چیاره مونږ باندې کبیلیو په دې مو شړو ټول برای وځي شو او دې په دمل کې سکو او شړو ټول وی به دا خبره دا او به شړو خبره دا او به شړو نجد بابا له خبر رااله شری په جنا شو نجد بابا وی تاسو نه قومونه تاسو سر څه چل کوله نشي او زه یوازې ما زمال اقاپل دا دغه تاسو راو شړو زمونږه علاقه تراغه تاسو ته خپل معلومه د خینچی ده او خلک متاثر کیږي دینا او الته جامګټه جوړه کړو بیا د الته نه پتا سو حمله وکړو نو بیا او نجد بابا زنده باد نجد بابا زنده باد میزون اوره میزون اوره نجد بابا زنده باد نجد بابا نجد بابا به پانی په کار برا شمه بیا دې کمندنو مشوره ورکړی شو چیرې او به تړو و به تړو کېد به کو عمر کېد او با تا خاني ته بوزو انډرګراوند شي با سړونو نشانه ختم شي هر په دنه دا هر خبره د خوچ سوق په وکي دا خبره کې دي چې نجد بابا له خبره رااله نجد بابا او ته قامشته کنه ویاوشته کنه بیا که به خلاص کی کنه چې تاسو یې تړای او تاسو یې بندوي اغه برا او پس شرا پاسی نو که په پیسو اخلاص ای که په زور اخلاص ای خواغه بس کی اخلاص کی بس بیا می زنوړه به در نجد بابا زنده بابا په لوټو یو بلوشته شو نجد بابا اسمبلی نه کرا نجد بابا زنده بابا بیا دې کمندنو ابو جال مشوره ورکړه ابو جال تبا ابو الحکم ویل کېدو د مشورو پلار او د فیصلو پلار هغه د کمندونو مشوره ورکړه او وی ویل چې مونږ نه قبیلیو نه ځوانان مرا پاسو او په دې باندې به یو گزارو کو چې دې گزار کې اړه تور شریک شي اړه تور شریک شي نو مونږ نه قامونه او پدې وینې کې څه شو شریک شو نو دا قام به د چا څنګه بدللی دا د نو قبیلو نه دی بدل غسلې نشي خون بها بغواړي جرمانه بغواړي چې څومره غواړي نه قبیلې ته پیسې ورکول سي مګ نه قانونو پیسې سکو راجمو کوله به سکو څنګه چلې چا ويره خبر نجد بابا له څه خبر رااله وی الرأی هو الرأی وی رایم دای نجد بابا شیطان ناغله او نجد بابا په شکل کې دا شیطانو هغه چې کمونه وی رایم دا د پدې عملو کوي دای چې کمونه وتل خبر او شو کسان منتخب شو سار به په عملو کو نبی علیہ السلام تعالی حکم کو چې سپی جزا هجرت حکم وتاو شو چې ځه هجرت لا نبی علیہ السلام سار وختي هغه چې کمونه راووتو دای راغلی دی د نبی علیہ السلام د ور مخه تناس کی چې په نبی علیہ السلام بسکو حمله کو دیوال ته مخکړی غلی سدی ناس کی نبی علیہ الصلات والسلام چې کمونه شګر اواوسته لګول په سر سکړي لګي لګي په سر سکړي او وته نه لاړو ابوبکر ملګری شو لاړو وته چرړای رااله دی ناس کی د پښانتی چې د څوک سره تقاضیر راوتل دی اغه په سراغه وی خیر خدای لکه او د سپاته وی ک دیوال ته مخړه کم پاله ک موسکوي قبله غلطه کړی ده کولیش کولیش محمد تراشه ابر اوس وو بغنته خو ته پاسې ده لګانو سرونو باندې وګوره شګه ده لم په سره چولې ده تلې شي ای دله سره نه پیری په سر به تعلق وي با جو سر باندې تعلق ټولو تاسو وای سنجل علي سره تختې دلې غوبر جوړ کو سره تختې دلې شابو یو سرچ اپریشن شروع شو غرب غرب غرب غرب یو پلاو بل پلاو شو کېو پلا دي شو بل پلا دي نبی رسول الله مته لو غاره سور تر رسیدل اغه ذکر کړي الله رب ال سن بچ کړي ليثبتو کا او يخرجو کا منس کې يقتلو کا راغدا فیصله وا اخيري خو اتفاق بشو اتفاق بشو هدي وجنه په منس کې راړه پاو کی چې منصوبه جوړه کړستا خلاف آ کسانو چې کوپر کړهو د دې لپاره چې تاسو تړیا دی وژنی تعالی را آیا او شړی تعالی را دې منصوبه جوړول الله منصوبه جوړول تاسو بچکاول استاد بچکاولو دشمن اگر قوی است نو نگهبان قوی تر است دشمن اگر قوی است نو نگهبان قوی تر است والله خیر الماکرین الله دې غوړه منصوبه کوونکه او تدبیر جوړاونکه وایزاد اسلام آیاتنا زورنا چچا ته فرقان نیوی ملاو دا غی حالو ګور اغه وای کدا اخی په من کانی راو ورو په من وای کانی راو ورو فدا چې کمنه دی ته فرقان نه ملاو شوی کنه وایزاد اسلام آیاتنا او پاک چولستل شي دی ته آیاتنا زمان وای دی قسم انا یقینا واورد المنغا لو نشاء لقلنا مثل هذا خیر اده زمنغا تمنګ بوای له داسه خونتا دا موږ هم ویل شو سوره قران کنه خو ربی دنو موږ هم جوړول شو لا قلنا مثل هذا خامخا ویل وي موږ غار دې په شان دې دا مگر کسې د پخوانو ناز پخوانه زړې خبرې دي او پاک چې وې دي او قال پاک چې ویل اللهم يا الله خدار شیاوی ان کان ازا ورق خدا چې کوم شیاوی من دې کا ستاره طرف نه فام تر علينا حجارت من السما راو ورو په موږ باندې کاڼي د بارنا دا وسور کوم کلی په الله کریستیان په موږ سره ورو کان را ورو فام زديان دی اينه ديان دي کرن فام تر له را حجارت من السما راو ورو په موږ باندې کاڼي د اسمان دا او یارا ول موږ لا عذاب دردونکو وما کان الله ول عذبهم ترغيب ال هجرت دای عذاب غواړي حضرت دي او ترت ته چې عذاب ولور ته ناس دې نو څنګه عذاب ورکوم ته او طرف ته چې عذاب ورکوم او ترغیب ال الهجرت فما کان الله نزی الله رب العزت شا سزا ورکی دی لرا او ته یې پدای کی چې ته پدای کی نو عذاب بسم ورکی الله مطلب ستا وجود چې دی نو دا د عذاب نه بچ کېدو ذریعہ ده عذاب نه بچ کېدو ذریعہ ده نو کووس ته کم نه پیغمبر په هر ځای حاضر ناظری په بیا ته کم نه دا زلزلی ولی رازی بیا سیلابونه ولی رازی او بیا دا دمرا با مسلمانانو تکالیف ولی دی وانتا فیهم و فما کان الله معذبهم او نه دی الله رب ال سزا ور کوم کې دی لرا او استغفرون او دی بخنه غواړي د الله نه ځنې مفسرین وی چر دینه مراد کافران دي او د کافرانو هم ځنې کارونو ته ګناه وی کافران ځنې کارونو ته سوې ګناه وی خداغې نه چې هغه بخنه غواړي خداغې استغفاروم دنیوي فائدہ کوي آخرت فائدہ به نه مرتب کیږي خلاقه دنیوي فائدہ به مرتب کیږي دیم ادا دا شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور الله مرکزه ذکر کوي شردین مراد ضعیف مسلمانان دي ضعیف مسلمانان دي هغه چې کمنو په پکه کې او هغه بخنه غوښتلې لکه سوره فتح کې ویلو لا تزیلوا لازم الذين كفروا منهم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اغه مراد دي اونه دي الله چې سزا ورکړي دل راو ته په دې کې اونه دي الله سزا ورکونکي دل راو دي بخنه غواړي د الله نه فمالهم الله ترغيب للجهاد یعنی د جهاد قابل دي چې دې دې کم نه او اجل شي او دې له عذاب ورکړي شي زکه چې دا د ګندا عملونه دي فمالهم الله يعذبهم الله او نه دی الله چې سزا ورکړي دی لره او دی بندې خلک فمالهم او څه شوي دی لره الله يعذبهم الله چې الله وا سزا نور کوي دی لره الله بول عذاب نور کوي او الان کې دی بندې خلک د جمعات عزت مننا او نه دی وما كان اولياو او نه دی چې موارد دی جمعات د جمعات متولیان دي وما كان اولياو او نه دی چې موارد دی جمعات ان اولياو نه دی اختیار من او زیموارد دی جماعت مگر پریزگارا پریزگارا خلق یعنی دی جماعت چه کم دنو متولی او دی جماعت اختیارمن با آغا سوک بی چا متقی و پریزگار دی این اولیاء او ندی چه کم دنو زیموارد او خیال ساتون کی او زیموارد دی جماعت مگر پریزگاران امام مجاہد وی هم المجاہدون من کانو و حیسو کانو من کان و ای سکانو متقیان سوک تی حاجیات کو ان کی من کان و ای سکانو روح المانی وی حال متقون من الشرک اللذین لا یعبدون فیه غیر اللہ زیموار دی جماعت پا آغا سوکی چا مشرک نہیں مشرک دی جماعت متولی که دلی نیشی دی جماعت متولی دی حالی چه کمر نیک سڑی وی این اولیاء الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون خزيات دین پویګینا ما کان صلاتهم فما کان صلاتهم من البيت الا مقام وتسبيح کچا ته کمنو دا ویل شیرا دیخو منسکی منسکی نو جواب شرک سره مرزا سه ده لګتای ټکوالو شپیلی وهل مثال شو اونه مزدی په خواله بیت الله کې مگر شپیلی او تانی یعنی پشان د شپیلو او د لاس تپولو سرلیوال او لاس تپول مطلب د کسنگ چی ردگی سی ثواب نیشتی و دا شان دی دا موس ثواب نیشتی دوی مادا چه دار دی اومونزو شاٹولا چولو شاٹولا چه کمدنو بیا چولا گردا بی کولا او غرب و غروبا گردا تا بی چه کمدنو سوی گردا تا بی رو را عبادت وی ګډا ته بیسوی عبادت وی مفتی زو چار صدې مد ذل العالمین ما ته یو تنوی چې ګډا ولګونار دا خو ورزش دی دا اوس شه دی ورزش دی بیا غ سړی چې کم خبره کول ویلک پکړه کې درونمو میما ورته وی چې دا ته څه په خاډای کې کوي خو ورساره کا وکنه چې دا کړه دی لګس پک شي ته ورزش صرف چې ګندونو په یو ځل په کال کې ولا لاله ستکاله کې اوس پک دا کوي ورزش کوي دا بریلیان شاٹو لیا چی آئی گڑا کی خوالے کی آو سیپیان درز دروز اغرب اغروبا ورگرد میں کہتا ہوئی دیکی قرطبی ذکر کردی دی فیه ردن علی الجوحال من السوفیہ اللذین یرقصون ویسفقون ویساقون اغیی چه کندن چگی اوباسی تانی تک کوئی بے اوشکی گی دا پاغی باندرد دے وما كان صلاتهم او نو مزدی په خوا د بیت الله کې لا مقام او تصدیا مگر شپلی او لاس ټپول تاټ کوال فزو کول عذاب نو سکه سزا لرا دواجه دینا چې تاسو کفر کاو دلته سزا د بدر وکنا چا قید کول او وجلو قید کول او وجل دام سزا و ان الذين كفروا ينفقون اموالهم یقینا کافران لګی مالونه دې دای ګندګی دي کنه دې قابل عذاب دي په بکار دا چې مسلمانان یو وجنی یقینا کسان چې کفر کړه لګی مالونه خپل یو ابو سفیان چې دا قافلی مال راوړو دائم د دې د پار راوړو چې موږ به دا چې کمندنو خرج کوو او په دې باندې به موږ تیارې کوو او په نبی علیہ السلام با عمله کو دی به ختمو دغه هم وا دیم چې کله بدر کې شکست خوړل دی زبردست شکست یې خوړل او هغه غټه غټه سټې به کې مردار شي هدی ویل چې لاړل وای موږ به د بدر بدل اخلو د بدر بدل بس کو اخلو او چې کم مال په قافله کې راغله دی دا به ټول منګه د هغې خلاف خرچ کوو نو هغه مالی اچالم چې کمدنو ور نه کو مال ور نه کو او هغ د اسلام او د مسلمان خلاف استعمالول شروع کړو الله یو به لګي خو بیا به چې کمدنو سر ته نه صحیح نو یقینا کسان چې کوفرې کړی لګي مالونه خپل اوس هم کافران مالونه لګي په کم مقصد لیسدوان سبیل الله دا چې بند کړي خلق دین د الله نه مقصد دا دی لکه انجیو چلی یا چې کمونو عیسائی تنظیمونه دي لیسدوان سبیل الله الله وی خرج پې کی فاسنفقون زرد چوبا لګې دي مال لره او بیا بشي دا په دی باندې افسوس بیا وی چې ارمان چې دا کوسی مولا نه وي پکړه یو شرون دیسو ما یو غلبون بیا به کمزوري کړي شي او هغه کسان چې کوبره کړي جانم تا دی براجه مکړي شي لیمیز الله الخبیث من الطیب کله یمیز تعلق د یو غلبون سره بیا د خبیث نه مراد منافق او د طیب نه مراد مخلص او کله لیمیز تعلق یو شرون سره کې بیا د خبیث نه مراد کافر او د طیب نه مراد مؤمن لیمیز الله الخبیث چې جدا کې الله رب العزت پلیت لاره د پاک نام او ګرځي پلیت لاره زن په زن باندې یعنی ان هذه مکه القت الیکم افلاز کبدیا او وګرځي چې کم دنو الخبیث باز ولا بازن اګاندا او پلیت زن په زن باندې را پړن بکی دلاره ویو ځای فایر کوم او جمعیا راځو بکی دلاره یو ځل را پړن میکی فایر فی جانم او وګرځي دلاره په جانم کی او اولائک هم الخاسرون داری تاوانیان چې کله خبر ادا شوا چې دوی قابل لدی دی چه او دی وجل شی او عذاب دی ولور کلی شی قابل لدی دی چه او دی وجل شی او عذاب دی ولور کلی شی نو اول د جهاد نمخ که دعوت ورکا قول للذین کفرو دا دعوت قبل الجهاد دعوت نمخ که جهاد جهاد نمخ که دعوت ورکا و آیا کسانو تا چه کفر کرده ده این ینتهو کده منشی ده کفر و ده شرکنا نگو فرلو ما قد صلب ما بکڑه شدی تا آغا چه کردی دی اما کنی بوتا ما بکڑه شی ما آغا ده اسلام دشمنی ده مسلمانانو کنزل بده را دی او شرکونا طول بوتا اللہ ما بکی و آیا او دو او کده راو کرده ده کفر و شرکتا یقینا تیر شوی ده قانون ده پخوانو دنیا کی تبا که دل او دارنګ چې کمنو اخرت کې عذاب نورا شي ورکی او سزا قانون راغې سزا ول دنیا کې ورکی وقاتلهم حتا لا تكون فتنه داول صورت داوا وقاتلهم چې کله په قوانینو برابر شي تعذيب الاخلاق او په قوانینو سره شي برابر شي اوس په وردا او کافر مستحق دي دي چوری وجل شي وقاتلهم او جنگي کې دي سره تر دې پوري چې پاتې شي فتنه زور د کافرانو یا شرک او شتابداری ټولا صرف دی او الله نظام د ژوند دی او الله شي نو مطلب مؤمنان توان او کافر کرهن خدا الله دین ته بغاړه کیږي هر دی ومن الله ر دین قوانین منی ويكون الدين كله لله او شي نظام د ژوند ټول په ټولا صرف او صرف د الله رب العزت فائنن تو کدی بن شو د جنگ نه یاد کوبره شرک نه یقینا الله په عمل دې لجن کړي وای ان تولوا او کدی وا وختل اسلام نه او توحید نه فالمو پوشی یقینا الله ر مددگار تاسو سخه است مددگار سخه است دوست او سخه است مددگار نعم المولا نو لا یذی من تولوا او ونعمل ونعم النصير ولا يغلب من نصره نعم المولا سخیست دوست او سخیست مددگار جهاد دکو او اللہ دی مدد کو نو خواب خواب غنیمتون ملاوی گی غنیمتون او ملاوی گی دوست تقسیم ده غنائمو تقسیم چه کمدن ده غنائمو وعلمو پوشی انما غنیمتون من شئی آغا غنیمتون من شئین چه تاسو حاصل کی ده کافرون اصاب فانا للہی نیقینا داد پار دا اللہ دی نیقینا داد پار دا اللہ دا پین زمائی مطلب دا بیت المال تزی او بیت المال بچا خرچ کی گی پا نبی علیہ السلام پا ذل قربا بانی دا نبی علیہ السلام پر اشتدارو زکا غیل زکاة نیشتے گا او پا اعتبارانو غریبانانو مسکینانو پا دیو بیت المال خرچ کی گی بیت المال بچا خرچ کی گی دا پین زمارا بقائے سلوری سی آغا بچه کمدنو مجاہدینو کے برابر برابر سکی تقسیم کی راجل لیوی سا او راکب لچه کمدنو سحمان فارس لا چه سوک پاس پاندی سوری آغا لچه کمدنو دوئی سی یوائی دا استا او یو چه کمدنو دا آغا دا او دا آغا بکی نشتی دا اوخی سوم نشتا او دا موٹر سکری سوم نشتا او دا موٹری سوم نشتا دا د فارس د اس خصوصیت ده دا مقصود کلی سره سی چې دا د اس ده خصوصیت اوس په دې باندې به رسول قیاس کېدلې دا د اس خصوصیت والمو ان ما غنیمتم من شئ فان لله خمسو وللرسول الله علیه فی زمانه او نبی علیہ السلام لا او خپل خپلوان لا او یتیمانو غریبانو مسافر لا کتا سو یقین کوی په الله باندې او پاغه مدد چرا لګلې مې کو باندې خپلوانی پرز د فیصلې یوم الفرقان یجلکم فرقان پرز د غلبه او پرز د فیصلې پرز مخامخ شې دوړلې او الله دې پرز باندې قدرت والا هزان ته ملوذت الدنيا او ملوذت القصوا دا ترغیب دې جنگ تا الله رب العزت څنګه ورستلی وایو الله ورستلی نقشه د جنگ قران مجید په خپل ذکر کړي خپل قران ذکر کوي الله رب العزت تا جادي امور خوختي داغه غټول تفصيل وای پاو کې دتا سو وای بلو دوت دنیا په کنارا او په غاړه نږدې او دیو په غاړه لری باندې او قافله لاندې وستا سنا وګور ټول نقشه الله په خپل وای خو دا کڅ کم ځای نه کوي چې او ته نږدې وای نږدې کم ځای ته وای لری کم ځته وای دا چې کمدنو کچ چې کوي نه دا د مدینه منورې نه کوي اگر چې مکه مکرمه افضل ده خو په هغه وخت کې مکه دار حرب وو مکه کې کفري نظام وو او دار حرب وو نو د مدینه نه کچ کوي مدینه دار اسلام وو نو کچ او ناب چې کوي پیته چې دینه د مدینه نه کوي تاسو بل اوت د دنیا په غاړه نږدې وي مدینه ته تاسو په بدر کې د مدینی طرف ته وي او واو بلو ذات القصوا او دی پاغل لري طرفو یعنی دو مکی طرف ته دی ورغبو اسفل منکم او قافله لاندې وستا سنا ساحل سمندر طرف ته ساحل سمندر ته قصوته ينبوع مقام وي ولو تواتم نه اتفاقی الله په یوب الورسی ولو تواتم لاختلفتم فی المیاد کتاسو وا دې کړو یو بل سره تاسو به اختلاف کړو په واده کې خو الله رب العزت ليقضي الله چې الله پوره کړي فیصله چې کې دودا ليقضي الله امرن شو کې الله رب العزت هغه فیصله چې کې دودا الله جاری کړه حکمت د جهاد لیالک من هلک ام بینا ویاحیا من حیا ام بینا هلاک یو ظاهری دی تبا کېدل تبا کېدل بل مانوي دي مسلمانې دل حياتم یو ظاهري دي چاغدي ژوندې کېدل آبادې دل او بل معنوي دي مؤمن کېدل مسلمان دل یو معنا چې د هلاکت نه مراد هغه تبا کېدل ظاهري هلاکت والے او د حیات نه مراد ظاهري آبادی والے نو معنا دا حکمت د جهاد لیالکا داش تباشی او برباد شیا سوک حلکا چا حلاکو او بربادو پس دخکار کیدو در دلیلنا در دلیلنا رستو چه اسلام خکار شویو رده بربادو خود جهاد سره بیدا بربادی سشی خکار شی مسلمان چه کمدنو آغا جواندهو آغا چه کمدنو حیات قبول کردهو رده در آبادی دل بسشی خکار شی لیالکا د دې لپاره چې برباد شي یعنی کار شي بربادي دا غچا چې برباد او تباو هم بیناتن پس د کار کې د دلیل نه و یحیا او آباد شي آباد شي هغه څوک حیا چې هغه ژوند دی او هم بینا پس د واضح والی د دلیل نه دغه معنا لیالکنا مراد کافر کېدل یعنی کفر به کار شي او یحیا نا مراد مسلمانی دل یعنی مسلمانی بیسی شی خارش لیالکا من حلکا دا چه کافر شی آغا سوک چه آغا چه کم دنو کافر ہو هم بینا تین پس دخکار والی دا دلیلنا و یحیا او مسلمان شی آغا سوکا حیا چه آغا مسلمان ہو پس دخکار کی دو دو چانا دا دلیلنا پس دخکار کی دو دو در امام بدل کوس لیال کادا چې برباد شي هغه څوک چې کافرو من هلاکا لیال کنه می برباد دل واغسل او د هلاکنه می کافر کې دل مانوي لیال کا چې برباد شي هغه څوک چې کافرو هم بینا پس ذکر کې دل دلیل نه د جهاد حکمت دار چې کافر تبا شي وایا یا من حیا او اباد شي هغه څوک چې مسلمان حیات مانوی او باد شیا غسوک چا غسو مسلمانو پر ذکارا کے دلو دلیلنا او یقینا اللہ خام خالے وردن کے پوئے حضات از ذری قوم اللہ فی منامک قلیلا پاوکی چو خودلتا تدی اللہ رب العزت پو خوب ساکی لگو پو خوب ساکی لگو نو خوب دا پیغمبر خوب ہی دا نو دی خوبونا لگو نو جواب آغا سوکی و تخکارا کرو چی دا چا خاتمہ پکو پرو نبی علیہ السلام تے بس آغا سوکارا کرو چی دا چا خاتمہ پسو ایزوری قوم اللہ پاوکے چو خودلتا تا اللہ دی خوبستا کے لگ پلا ورا قوم اوکو خودلوی تا تا دی دیرو کسی رنڈیر لفشلتم خامقا تاسو بچی کبن سوش شیوئی والا تنازاتو فلم او خامقا تاسو بے اختلاف کرو پکار دی جیاد کی ولكن الله سلم والله رب العزت بچلی ان والیوم بذات الصدور هغه لاره په پراز شنو باندې وای ذری کوم اذ التقیتم قلیلا او پاو کې چې او خودل تاسو ته الله دی پاو کې چې مخامخ شوی دی تا لګ چې صفونو دې دل مخامخ شو مسلمانانو ته کافر لخکار شو کافر ته مسلمانانو لګ لخکار شو دور لک کارشو کافر چې ګندنو ویل ابو جال چې ځان له سره کار غوري چې دې سره اوس پنخلې یو جنگ بکو یو څو لکانو بسولګي نو به تړي په دې پړو کې ځان سره به مکه ته بوزو واړه به سره لبي کوي واړه به سره کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه خپل ملګری ته وی دومره ول خدای په ذهن کې کم کړ په سترګو کې ولا کم کړ چې عبد الله ابن مسعود وایي چې حتا قلت لرجل الى جنبي چې زما سره خوا کې کم کس لاړو نو ما وته وي تراهم 70 او یا وي 70 وایي 70 کسان وایي حالانکه اغه وایي چې کم درو 100 بیا هغه ما ته وایي چې نه 70 نه دي 100 وایي او ی حالان کې غي زر کسان اې زر دور وتا الله رب عزت را کم کړ را کم کړ وتا خدا الله رب عزت لکړل چې کله ایمانی طاقت برابر وي هغه ورته چې کمندونو دا وکړو کافر ورته لک کارګل دی ایمانی قوت ډیرو او کافرانو ته چې کمندونو دی لک سکړو کارګل ځکه کافر ته هغه ته چې کمندونو مسلمان ته شي نخ خاري لکه ظاهر کې او تسپک ګوري کا ظاهر کې او تس په ظاهري اسباب او پیدار او تس ګوري سپک ګوري او تس سپک ګوري امام احمد ابن حنبل ترتو ساکمو چې دی نیولې نو هغه ویو ويوم اذن ما نحن في عينيه الا كمثال الذباب ويوم اذن ما نحن في عينيه الا كمثال الذباب مونږه ته کم دنو دا ابن حنبل پسترګو کې خدای شته چې د مچ په شان تیو اړو سه حیثیت په موږ لږه راکو خېدیومو اړو وې نه شي دا سي الله رب دې ایماني طاقت دا شي دې هدین اکانو تسپکو گتن و آخر پزلونو کے پسترگو کے خار سنو مبین حقیری گدا یعنی اسکرا کی این کوم شہانے بے کمر و خسرانے بے کلان دا اللہ رب العزت دندار تسپک مگورا دا چه کمدنو بے تاجہ بادشاہان دی وائزری کوم اللہ فی منامی کا قلیلہ پاوکے چه او خودل اللہ رب العزت تاسو تا دی حلتا قیتم چه مخامخ شوی تاسو دی سرا پسترگو ستاسو کے لگ او کمی کلی تازو بستر گردی کی لیقضی اللہ امرن کانا مفولا ندید پارا چوکی اللہ اگر فیصلہ چدد کی دو ویلاللہ ترجع الامور او اللہ رب لدت نباب اپس گریشی ٹولی معاملی یا اللذین آمنو اذا لقیتم داش پگم اقایده دا تفریب ما سبقا باندی فاسبتو دی اذا لقیتم فیاتن فاسبتو نو مطلب آٹو لی قایده راوالا تول قائد راوالا انقادو الاللہ ولا تتولو اتیعو اللہ ورسوله واستجیبو ولا تخونو واتقو اللہ فاسبتو فاسبتو فاسبتو دا تولی دی رامات کدا فاسبتو مانا انقادو الاللہ ولا تتولو اتیعو اللہ ورسوله استجیبو للہ وللرسول لا تخونو اللہ والرسول او ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اتقوا الله فثبتوا اي ایماندارو اذا لقيتم فئا تشكل مخشيتاسو دل الكافر سرا فثبتوا تاسو كلاكشي كلاكشي تاسو واذكر الله كثيرا او يادوي الله لرا دير دير واذكر الله دار تثبيت قلبي دبارا واذكر الله كثيرا ياد كي الله لرا دير دير ده ادب فائده ذکر فائدہ لعلکم تفلحون کہ دیشی تاو سے کمدنو کامیاب شئی اللہ بدل کامیابی در کی فاذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون تدواتی اللہ و رسولہ دوی محصد صورت او بدی کی آداب ذکر کئی آداب ذکر کئی ہو او اثر و اثرہ دا آداب و فائدے اول ادب اغا ذکر کئی تنازو مکوئی یعنی تفشل وراشی تنازو مکوئی تفشل براشی دا ادب ذکر کئی شیخ پلو کے اختلافات مکوئی نزا سبب دا تفشل لے اول ایسا کیویلو واسلیو ذاتا بائنکم دلتوئی ولا تنازو وتفشلو وتزبری حکم واتی اللہ تابداری دا اللہ وکیو دا پیغمبری ولا تنازو آیو بل سرن خلیمہ جنگ مکو یو بل سره تنازو مکوئی نظام کوئی ولا تنازو جنگی گی مد یو بل سره فتفشلو نو حمت پا بائی لئی حمت پا چه کمدنو بائی لئی تا سبب دا طاقت دا ختمی دو دے چکل امیران او مشران خپلو کی نظاو کی قائدین او مشران پا خپلو کی نظاو کی نو کشران بے حمت شی کشرانوی پریدوائی منگا چه کمدنو سکو و دادی سکی رائی که بی حمتی سشی راشی فچه کل نزا راشی زمالگو رو حمتو نسشی خراب شی والا تنازو یو بل سران خلی ما فتاب شلوگی نیست سپشی حمت پبائی لی واتا زوری حکم او ختم بشی روبا و دبدب استاسو ری حکم اغا روب او دبدب استاسو و کافر یو رو بی و چه کالا دو دای سوی او نزار علا او دری زائی شوی کافر بوی اس رات آسان شو کخیر اس رات آسان شو نبیا و کافر ستان تم پیدا شی کافر بچه کمدن ستان تم پیدا شی خواتا زباری حکم ختم وشی دب دب استاسو یا یو خاص قسم خوشحالی دا آغا و بیاتا تا پسنگر که نمیلاوی گی چه چا تا محاز زندگی نصیب وی آغا تا پتا لگی چه یو خاص دلی سکون دی آغا با دا تا بیا نمیلاوی گی بیا پا دا خپل کار که مطمئن نی خواتا زباری حکم خصوصی سکون بلاد شی ری حکم یو عجیب جرعت وی آغا عجیب جرعت بلاد شی یاری حکم یو خاص تیلی دا چه محاز که اللوزی او پاگی سر دا مجاہدین و اللہ مرست تکی خاندک که دا کافر و دا پارا اور شو او دا مسلمانان دا پارا مدد شو کافر و دا پارا دردستان شو و تازا باری حکم ختم بشیرو باو دا دمستاسو او کلک شی یقین اللہ سر دا صبر کون کنا دے اللہ با دا مدد کئی و لا تکونو کاللذین خرجو من دیاریم آغا اسباب چې هغه نه د الله مدد ختمي کې دا غي نه ځانو ساتي تکبر مکووي کافران چې وتلو او بیا ورپسې ابو سفیان خط تولېګو کاسد ورپسې ولېګو چې واپس شي بس مونږ خدای بچو مونږ خدای سکو بچو ابو جهل وینا لا والله لا نرجو قسم دې کو واپس شو حتا نری دما بدرین مونږ به بدر ته ځو وانا نهر الجزور حال دوا او خان الالو وانا شرب الخمر او شراب بسکو و تازفو علینا القینات او ڈمی بگردو و تتحدثو العربو بمکاننا فیها یومنا ابدا او عرب بزمن کیسا کئی عرب بزمن کیسا کئی نبی علیہ السلام اللہ تا درخواستو کو اللہم این قریشن قد اقبلت بفخریا و خویلائیا لتجادل رسولک اللہ قریش پا تکبر راوتی دی تا دا پیغمبر سره جنگ کئی او مکی گئی پشاند آکسانو چو تلی دا کورن خپلونا پا تکبر بانی دا پار دا خودنی دا خلکو او بندی خلق او زانو نام دا دین دا اللہ نا او اللہ پا عمل دے گی رو ان کے دے وائی زیین اللہ من شیطان مکی والا چووتل او روانو نو دی سر لگم شو دی سر جا کمدنو لگم شو چو ویرا آسنا چی منګ بنو خدا سره جنگ دی او غیر باندې عملو نکی شالکان وتلی دی ټول بدر دا مکی باندې حملو نکی چتا زه بنو خدا او مشر په شکل شیطان راغی سوراقه ابن مالک په شکل سوراقه ابن مالک په شکل شیطان راغی او پدې کې اوتانو نظر هغه ته وای وله تاسو ته دومره بوز دل احکارما چه تاسو با چه کمدنو مکه پری خودری زبا رازم ازو پا مکه سکو ما حمله کم زبا پا مکه حمله کم زد سرائم او که لخکر تا ضرورتی ما تا صرف سوال جواب کوئی نور لخکر براو لگم ایس پروا مکوئی شیطان در دوزی بیشتی او لگیاو آغا تا چه کمدنو لگیاو خبری و تا کول الاس و لکنجه که الاس که ورکڑه روان دی دیگه چه کمدنو چه ورنزی شو بدر تا او د ثبت او برو قتل خو دغه صاحب الكشف ته کنه د تکشف بشب کیږي چې دا څو قتل او جبريل پټکه والے در روان دي او د انوري پرشتہ سره ګوزيږي هغه سدي ته وای نظر ته ته زما د الله سلک پرېدا هغه ته د خدای باندې داسې کوي ته پرېدا سړیا مونږ ته ځخکاری هغه ته ته ځخکاری مو صاحب الكشف یو مونږ ته ځخکاری او غری کړلو او په سمندر ورغړو ټوپه وو سمندر دے چکم دنو ٹوکو دا آقا دے زورشنا وائی زیین آلہم شیطان اپا آقی چک حستقل دیتا شیطان آم آلہم یعنی دے شیطانی طاقتنو وادی دروغی پاگی بیت بار نکے وقال اللہ غالب لکم اليوم اوی اللہ شیطانی شدور اور پتا سنند خلقو نیسوک وائی نجار لکم اوز پنا گرستا سویم پنا بزدر کم وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ أَذْفَنَ أَغِسْتَاسِم فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِتَانِ هَارَ كَلَا چلی د کاتو کول دواړلو یو بلیولی دو ناګه سال عاقبې دوی وو په پوند خپل باندې او وی ویل زوی زارم تاسو نه زوینم آج تاسوی نوینی اگر شیطان تا کشف شوی دی عالمان ذکر کئی چی کشف کمال ندی کشف کمال ندی وی کشف در ریاضت سر تعلق لری چی سڑے چی کمدن و بدن کمزور کی فدی بیازنی روحانیات چیزو نوینی چی در بدنی خواہشات کم کی نوی کاغا کافر کم کرل نو امد تا کشف کی ویدارو سا کمال ندی کمال اتباع سنت تا کمال چیزن دا اتباع سنت تا وقالا انی بری من کم انی آرہ اکنن زمین ماجتا سوی نوینی وزی اریگم دا اللہ نا چی صرف سڑے دا اللہ نا یریگی او تابداری نکی نو دا یاری پکار نور دا یاری اس پکار نراجی آغا پی یار پکار راجی چی سڑے نیک آمالو کی دو گناونو نزن سکی انی اخاف اللہ یقینن زی اریگم دا اللہ نا او اللہ را سخت سزا والا واللہ شدید العقاب اللہ رب العزت سخت سزا والا زلک حرکتو کوئی